yavaş yavaş dönüyor. Güzel bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نديجي فوري اول باب د سورت بقره ختم شو تاریخي عظمت د قران بیان شو او به بیان د درې وړل وشو دا وړې ډېرې پنځه صفات او د دنیا او د آخرت حکم بیان شو به د دوی مډلې درې قباحتونه او د دنیا او د آخرت حکم بیان شو د درې وی ډېرې پنځه لس قباحتونه او د دنیا او د آخرت حکم بیان شو او درې مثالونه بیان شو په دې نه وروسته یا ایها الناس اعبدوا د دې نه وروسته دویم باب شروع کوي وروسته د هغه وروستنو آیاتونو پورې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم نه هدیر شم برایت جوړیږي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم پوری دویم باب دی په دې باب کې څو خبرې بیانېږي په اول کې مسله د توحید ذکر کوي په عنوان د اعبدوا ربکم سره او بیا په پنځو دلائل عقلیه ذکر کوي چې یو دا یو الله بندگی وکړي ځکه الله تاسو پیدا کړي وي ستاسو پلرونه او نیکونه پیدا کړي ځمکه فرش ګرځولی اسمان یې چت ګرځولی او دغه رنګې د اسمان نه باران راوړی په هغې بوټې راوباسي دا پنځه دلائل عقلیه پې ذکر کوي او په دې پنځه دلایلو کې د الله تعالی د قدرت بیان دی چې دومره لوی ذات دی چې هغه ستاسې د پلرونو نیکونو د ځمکې د اسمانونو خالق دی باران روونکی دی بوټي راایستونکی دی نو بندګي دغه یو الله وکوي او بیا فلا تجل له اندادن سره نتیجه دې دلایلو ذکر کوي چې هر کله دا کارونه یو الله کوي نو د الله سره شریکان مه جوړوئ بیا و ان کنتم فی ریب سره صداقت د قرآن کریم صدق د قرآن کریم بیانوي او دارنګې اثبات د رسالت کوي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا سبا تخویف اخروی ذکر کی او وبشر الذین آمنوا سبا بشارت ذکر کی او ان الله لا یستحیی سربا جواب د شبهه ذکر کی او به کې پتک پورونه بالله وکنتم اموات النرستا سلور نعمتونه ذکر کی یو نعمت دا چې الله دې نشته مشتکلی دویم نعمت هو الذی خلق لکم د ځمکه ارس مستاد پیدا د پاره پیدا کړي او درین نعمت هو اس قال ربک للملائکه ساسو نیکه عزت میکره و ملائکو تا می امر کره و چه دم الاسلام تا سجده و گئی او سلورم نعمت داغنه خطایی وشوه نالله تلاو تا اغا خطایی او غلطی چره معاب کله سلور نعمتونه نانشتا مشتک لی لزمکی عرص مستاد و پیده دا پار پیدا کری او ساسو نیکه عزت میکره و ملائکو ټولو ته سجده کړی وه او د هغه نه خطایی وشوه ورته معاف مې کړه نو څلور نعمتونه شو نو دویم باب حاصل دغه شو په اول کې مسله د توحید ذکر کوي په عنوان د عبادت سره د مسلې د توحید مختلف عنوانات دي. اصول کې تاسو تفصیلا ویلي وو. په هغو عنواناتو کې یو عنوان سره د عبادت اعبدوا ربکم، چې الله تعالی یو وګڼئ. مخکې سره بداري چې مخکې عظمت د قرآن بیانېده، چې ذلک الکتاب لا ریب فیه، نو یا ایها الناس اعبدوا سره مقصد د قرآن بیانی چې هغه د توحید مسله ده. یو رب داره مخکې عظمت د قرآن و دلته مقصد د قرآن بیانېږي. دویم رب داره مخکې درې ډلو بیان وشو، نو اوس هغه درې واړو ډلو ته خطاب کوي په عبادت سره او امر کوي د عبادت. او دا آیات حاصل داره چې آیات کې یو دعوه ذکر کوي اعبدوا ربکم سره، او دوه دلایل عقلیه ذکر کوي چې د یو الله بندگی ولې وکړي. ځکه الذي خلقکم ستاسو خالق دی، نو چې هر کله خالق یو الله دی بندگی هم د یو الله په کار ده. او دویم والذین من قبلکم ستاسو نه مخکېنی چې د هغې خالق هم یو الله دی، نو ځکه بندگی د یو الله په کار ده. نو دوه دلایل عقلیه. او بیا د پیدره تقوا ذکر کوي، د پیدې ذکر کوي د عبادت چې لعلکم تتقون، د توحید د وینا په تاسو کې سره دي تقوا راځي. نو دعوه دا دوه دلایل دي، او پیدا د دې دعوې ذکر کوي چې هغه تقوا ده. یا ایها الناس یا حرف ندا ده، او قرآن کریم کې په حروف نداو کې صرف یا ذکر شوی. حروف ندا یا ایا حیا ای او حمزه دا پنځه حروف ندا دي، خو د پنځه حروف ندا نه په قرآن کې صرف یا ذکر شوی، نور حروف ندا قرآن کریم کې نه دي ذکر شوی. اعبدوا ربکم د عبادت معنا مخکې تیره شوه، چې د عبادت اصل معنا سره عاجزي کول، د دې په معنا کې عاجزي ده. عبادت هم عبادت ذکر وی چې په دې کې د الله تعالی ته انتهایی عاجزي ده، ځکه ورته عبادت وی. د عبادت اصطلاحي معنا سره، نو اصطلاحي معنا مخکې موږ بیان کړي و فاتحه کې، چې غاية الحب ما غاية الذل، انتهایی مینه د الله سره او انتهایی عاجزي کول الله ته، دې ته عبادت وی. دارنګه موږ ویلو چې عبادت د درې اجزاو نه جوړیږي، یو محبت، دویم خوف، دریم رجا. د الله سره مینه کول، د الله نه یېره کول، د الله نه امید کول، دې ته عبادت وی. دا درې اجزایی دي. دا خو مخکې بیان تیر شو، خو یوه معنا جواهر القرآن کې د ابن قیم رحمه الله د مدارج السالکین نه نقل کړې ده، او ډېره ښایسته او جامع معنا ده. هغه داسې معنا کړې ده عبادت، چې العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية فوق الأسباب. دا قيل سات لي چې د معبود د الله تعالی په ما باندې یو غیبي سلطه ده. غیبي سلطه څه معنا؟ زما د حال نه خبر دی، په ما کې واک او اختیار چلیږي. او يقدر بها النفع والضرر، چې د دغه سلطې د وجه نه الله تعالی قادر دی د نفع او د ضرر په ما باندې، یعنی ما ته نفع او ضرر رسولی شي. الله تعالی په ما باندې سره یو غیبي سلطه ده، یو غیبي قبضه ده، چې د دغه قبضې د وجه نه الله ما ته نفع او ضرر رسولی شي. فكل دعاء وصناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة. أنا دعاء صفات تعظيم چې په دې عقیده یې هغه عبادت وي. هغه کتر الله تعالی د پاره کې او کتر غیر الله د پاره کې، او چې دغه عقیده دې چا باره کې جوړه شو، دغه عقیده په بنیاد باندې دغه هر قسم بندگی کې نو دې ته عبادت وي. دا معنا د مدارج السالکین نغې نقل کړي، خود مدارج السالکین چې څومره نسخې دي په هغې کې دا عبارت نشته، نو والله اعلم چې هغې څنګه دا معنی نقل کړي د مدارج السالکین ده. شیخ عبدالسلام رحمه الله چې مدارج السالکین کې دا موږ نه ده مندلې، بیا ما خپله هم پسې ډېره مطالعه وکړه لیپټاپ کې، په هغې کې مې دا عبارت پیدا نه کړو. نو والله اعلم چې هغې څنګه دا معنی دلته نقل کړي، خو ښایسته او جامع معنی ده. بیا دلته اعبدوا ربکم د عبادت نه مراد دلته شوی توحید دی. اعبدوا په معنا د وحیدو سره دی، او د هغې څو وجې دي. یو دا چې عبدالله بن عباس هم دا معنا کوي وحیدوا ربکم، ابن کثیر او نور مفسرین د هغې نه نقل کوي. دارنګه هغه وایي چې کله په قرآن کې عبادت راشي نو مراد نه توحیدی، عبدالله بن عباس جن هوي. نو عبادت په معنا چا سره دی؟ د توحید سره دی. د دې مقصد دار الله تعالی یو وګڼئ. نو یو دلیل پیدا رشي، عبدالله بن عباس جن هو قول په دلیل دی. دویم دلیل پیدا وروسته نتیجه ده چې فلا تجعلوا لله اندادا، دا نتیجه په دې قرینه ده چې د عبادت نه مراد سره توحید دی. دریم دلیل پیداره چې مشرکین خدا الله تعالی عبادت کاوه خو الله تعالی یو نه ګاڼه، نو ځکه عبادت په معنا د چا سره دی؟ د توحید سره دی. او د دې بیان مخکې مونږ کړی وو، لکه مثلا سورت مؤمن آیات مونږ ذکر کړی وو مخکې اصولو کې 12 نمبر آیات، چې هلته دی د توحید نه انکار کاو، د عبادت نه دی انکار نه دی کړی. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم، الله اذا عذاب بدي ويرش كل مره وبلا شلنا فاك يواج نتاش بانكار كاو نقول وحده كفرتم انكار ده سنه ده توحيد نو ده رنگ بیا سورت دغه کی ذکر کوي دغه نمخ کی زمر 15 سال وختم آیات ده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، کله چې یاد کړی شي الله پاک یوازې نفرت کوي ړونه دا کسانو چې ایمان لري په آخرت باندې، یعنی دی د توحید نه نفرت کوي، د عبادت نه نفرت نه کوي، بلکې هغه عبادت چې په طریقه د چای د توحیدی. دغه مضمون د سورة صفات 5 صفات 5 او سورة بنی اسرائیل 5 د ټولو کې دغه مضمون ذکر کوي چې د بنیادی جګړه د انبیاو سره توحید کې وه، د عبادت نه منکر نه وو، بلکه عبادت چې په طریقه د توحیدی دا غینه انکار کاو. دارنګه ابن قیم رحمه الله وایي چې دا څومره مشرکین او یا کفار تیر شوي، هغوی د عبادت نه د الله نه انکار نه کاو، بلکې د توحید نه انکار کاو. قصیده نونیه کې وایي واسأل ابا جهل وشیعته ومن ولاهم من عابد الاوثانی، هغوی د ابو جهل او د هغوی د ډلې نه تپوس وکړه، یا نور هغه خلک چې هغوی د بوتان عبادت کاو. وسل اليهود وكل اقلف مشرك عبد المسيح مقبل السلباني، دارنګه يهودي مشرک او خلق چې هغوی د عیسی علیه السلام بندګي کوي سلیف کولی، دا ټول نه تپوس وکړه چې هغوی د الله نه انکار کړی و، نن د الله نه انکار نه دی کړی. وسل سمود وعاد برسل قبلهم عداء نوح أمة الطوفاني، دارنګ سموديان عاديان او قوم نوح چې الله په طوفان هلاک کړي وو، دا ټول نه الله وایي تپوس وکړه. وسل بل جن اللعين يعرف الخلاق مصبح ذا نكراني، دارنګ د جنات او پلار دا غي نه تپوس وکړه چې هغه الله تعالی پیژني او کنه انکار کوي. دغه ننګې دا ټولې ذکر کړي، خیر کې وایي هل کار پیهم منکر للخالق الرب العظیم مکبر الاکوالی، آیا په دې کې د څو کوچ د الله نه انکار کاو؟ نه، د الله نه انکار نه دی کړی، نه د الله د وجود نه دی ونه منکر او نه د عبادت نه منکر، بلکې دی بنیادی جګړه د انبیاو سره شکلې او انکار یې کړی او نه غیر توحید نه کړی، ځکه عبادت معنا د چا سره دی؟ د توحید سره دی. نعبدو بندگی و که استاد درب اغا ذات چه تاسو پیدا کری وی، دور دلیل عقلی ده، یعنی استاسو خالق یو الله ده، نو بندگیم ده و الله پکار ده، چه پیدا کری الله وی او بندگی ده غیر الله که وی، نو دا مناسب نده. دارنگی والذین من قبلكم، اغا کسان چه اغا مخی استاسی نو استاسی نمخی نمراسری پلرونا نیکونا دارنگی ستاسی معبودان ستاسی آلیها دار طول تی مراد دی. او لعلکم تتقون دای په دې ذکر کوي لعل د شک د پار راځي خو د الله په کلام کې د یقین د پار راځي سی به دا قاعده ذکر کړي چې هغه وی لعل او عسى دا د ترجیح د پار راځي د شک د معنا په کې خو د الله تعالی په کلام کې د یقین د پار راځي نو لعلکم تتقون سمعنا یعنی یقینی د دې کارونو د توحید د پابندۍ د پېسان کې تقوا پیدا کیږي چې یو سړی توحید پابند شو نو هغه متقی جوړیږي او لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسې بچ شئ د الله د عذاب نه یا تتقون معنی تاسې متقیان جوړ شئ دواړه معنی صحیح دي تتقون بچ شئ د عذاب نه یا تتقون متقیان جوړ شئ نو برحال دا دلائل دا توحید دی خو امام رازی رحمه الله و بعضی نور و پسیرین وی چه سرنگی دا دلائل دا توحید دی نو دارنگی دا دلائل دی لوجود دا اللہ تعالی چه اللہ تعالی موجود دی ذکر دهریه دا اللہ تعالی دا وجود نو انکار کئی و چه گوری دا دون مخلوق پیدا شوه دی دارنگی اسمان دا زمکی باران نوری دل بوٹی را استل دا دون عظیم کارخانه دا دی عالم چی چلیگی او دا دون عظیم انقلابات پا عالم کی روان دی دو ضرور دا دیر پارا دست یو ذات شتا چی اغا دا انقلابات راولی او دا دون عظیم کارخانه دا دنیا چلی دا سرنگی دلائل دا توحید دی دا دقرنگی دا دلائل دا وجود دا نتلا ام دی او بی پا دی زیبانی ابن کثیر رحمه الله او دا ایمو اقوال ملا نقل کری شیغی استدلال کرے دا اللہ تعالیٰ پا وجود باری دا ار ایمان خپل طریقہ دا دا ایمان اربعو اقوال او دارنگی دا عربی قول غیر نقل کرے ابن کثیر کے بے تفصیل موجود ہے نو لعلکم تتقون دیر پار تاسو متقیان جوړ شئی یا تتقون بس شئی دا عذاب نا الذی جعل لکم الارض فراشاً والسماء بناء فدې کې نور دلیل ذکر کوي او دا په حقیقت کې درې یا څلور دلایل جوړي یو دلیل الذي جعلناكم الارض فراشا زمکه الله تعالی غوړولې دا نه اسمان یې چت ګرځولې باران نه وري بوټي راوباسي د تفصیلا څلور دلایل دا شو او مخکې هم که بېلابېلې سامې دوه غري نو تقریبا بیا شپږ دلایل جوړیږي د پنځه یا شپږ دلایل دا ټول جوړیږي او ګورئ دا هغه دلایل دي چې په دې باندې مشرکینو اقرار کاوه مشرکینو دا خبرې منلې د دې بیان په اصولو کې تفصیلا تېر شوی چې مشرکینو دا خبره منله چې زموږ خالق یا د اسمانو د ځمکو خالق یو الله دی باران روون کې الله تعالی دې بوټي راستون کې الله تعالی دې په دې ټولو باندې مشرکین اقرار کاوه نو دا هغه دلایل دي چې مشرکین امنل او دې کې بیان د توحید پر ربوبیت دی اصول کې موږ دا خبر ام کلی و چې دا د توحید پر ربوبیت دا کله دلیل ګرځول کېږي توحید پر الوهیت د پاره لکه اعبدوا ربکم کې سره توحید پر الوهیت دی او دا روست الذي خلقكم نه دا روست ټول دا کوم توحید دی توحید د ربوبیت دی نو توحید د ربوبیت دلیل ګرځول شوی د سره پاره چې ګوري ار کله خالق یو الله دی نو عبادت او بندگی دی ول الله تعالی په کار ده دا خبره مخ کې اصول کې تفصیلا بیان شو او دا خبره من کلی و شکل توحید د اسماء او صفاتو دلیل ګرځول کی د سره پاره توحید په لوهیت د پاره او بنیادی جګړه چې ونه هغه بیا په توحید په لوهیت کې و د توحید د درې قسمونه دي او بنیادی جګړه چې ونه توحید په لوهیت کې و او بنیادی مشرکینو چې کوم شرک کاو نه هغه شرک په لوهیت کاو د غیر الله بندگی کوله کنه دا ډېر خبرې هغه منلې او په دې باندې اقرار کاو نو الذي هغه ذات جعل لكم الارض چې ګرځولې ستاسو لپاره ځمکه جعل په معنا د خلقه سره یادی او یا په معنا د سویره سره دواړه معنی صحیح دي جاله چې معنا د سویره سره شي، نو الارض اول مفعول او فراشن دویم مفعول دی، او که جاله په معنا د خلقه سره شي نو الارض مفعول به دی او فراشن حال دی د دغه مفعول به ده. جاله معنا پیدا کړې ده او جاله معنا ګرځولې ده، دواړه معنی صحیح دي. الذي وزعت پیدا کړې ستاسو لپاره ځمکه فراشن فرش، یعنی ځمکه غوړولې، په هغې نه خلک چې دی خپله استفاده کوي. د ځمکې بعض سطحه داسې ده چې هغه غوړېدلې نه ده، لکه مثلا غرونه پکې دي او کندې، یعنې دا لوړې ژورې، نو هغه اګر که غوړېدلې نه دي خو د هغې نه هم دا انسانان فایده اخلي. دا کوم ایسه د ځمکې چې غوړولې شوې ده، نو دغه د دې چې اوسېدونکي هغه دې نه پیدا اخلي، د دې غرونه هم خلک پیدا اخلي، د جوړو د کندو نه پیدا اخیستلی کېږي. نو الذي هغه چې ګرځولې ستاسو دپاره ځمکه فراشن فرشه، فرشو ته ولې وایي؟ ځکه د ځمکه باندې ناسته ولاړه کېږي. دا اصل کې مجازن دې ته فرش وی دی، لکه څنګه چې بستره یي، په بستره باندې خلک ناسته ولاړه کوي، په هغې باندې آرام کوي، اوده کېږي. نو دغه رنګې د ځمکې تشبیه د چا سره ورکړي؟ یو بستر یو طلایي څه ورکړې ده. وانزل الله تعالی راوری من السماء د اسمان نه معنو بولره، ان الله باران راوری، فاخرج به الله راوباسي په دې باران سره من الثمرات د میوونه رزقا لکم، رزق ستاسو لپاره. الله باران وری، په دې باران باندې الله قسمه قسم میوې راوباسي. سمرا میوې ته ویل کېږي، خو کوم شی چې د ځمکې نه راوځي د انسانانو یا د څارو د پیادې لپاره ټول ته سمره ویل کېږي. د سمرات میوو ته هم وایي، غلو ته هم وایي، دانو ته یې وایي، معدنیاتو ته یې وایي، دې ټولو ته سمره لپه شامل دی. ځکه سمره هر هغه شی چې د ځمکې نه راوځي او انسان ترې پیدا اخلي یا څاروي د هغې نه چې دی پیدا اخلي، نو یوازې په میوې پورې خاص نه دی. ثمرات یوازې ګنې میوو ته وایي، نه څنګه چې میوو ته شامل دی. نو د میوو نه علاوه چې نورې څومره غلې دي، سبزیانې دي، څومره معدنیات دي، هغه ټول ته ثمره به ویلی کېږي. او د دې غه نقشه دا به سورت عباس کې ذکر کوي، 15 د سورت عباس 10 پاره کې دا راځي. پنځشتم آیت نه شروع کی، فلینظر انسان الی طعامی ان اصب من الماء اصب، الله وی دی خپل خوراک ته لکه سوچ وکی چې موږ اوبه راواړو باران وکړو. ثم شققنا الارض شقا، بیا الله وی موږ ځمکه وشلو د هغې نه الله تیغې راوباسي. فانبتنا فیها حبا وعنبا، الله وی موږ را زرغونو په دې کې دانې انګور او دارنګې ترکاریانې. و زیتون و نخلن، او دارنگی خونه و کجوری و حدایق غلبن باغیچی گوری و پاکه تن میوی و ابن و اخا. گوره در طولی زیکر کرده حالت اللہ نقشه زیکر چه اللہ بارانو کی در باران پا زیریه بانه ازمک وش لگی تیغی در آوزی بیغا تیغو که اللہ دانی را پیدا کی، او دارنگی اللہ انگور و ترکاریانی خونه کجوری باغونه میوه واخه دا ټول هلته ذکر کړي. دونه من ثمرات لفظ دې ټول ته سره شامل دی. فاخرج الله راوباسي دې باندې میوونه خوراک تاسو لره. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، دا اوس نتیجه دې مخکې دلایل ذکر کوي. اصول کې دا خبره بیان شوه چې کله کله دعوه ذکر شي او کله کله دغه دعوه په تور د تفری یا د نتیجه یا د سمری ذکر کولای کی. خو فرق دا دی چې اول کې ذکر شي دعوه وته وي، او چې وروسته ذکر شي بیا وته څه وي؟ نتیجه او سمره وته وي. نو ګوري مخکې 15 دلایل عقلیه ذکر شو، او د هغې نه وروسته وي فلا تجعل لله اندادا، نو دې ته سمره او نتیجه د دې دلایل ویلی کېږي. چې ګوري د دې دلایلو نتیجه دا ده چې د الله سره شریکان مه جوړوئ، ځکه دا دومره کارونه یو الله کوي، او تاسو بندگی بیا د غیر الله کوئ. ستاسو خالق الله پاک دی، ستاسو رازق الله تعالی دی، د رزق دپاره چې کومې طریقې دي، لارې او اسباب دي، دا الله تعالی جوړی، نو بندگی د یو الله کوئ. دا نه چې رازقم الله دی، خالقم الله دی، او بندگی د غیر الله کوئ. حدیث کې دی یو مثال بیان شوی چې یو سړی غلام دی، په غلام باندې ډېره خرچه کړي، هغه اخیستی دی، دا غلام کاروبار کوي، مزدوري کوي، ګټه وټه کوي، خو دا ګټه د خپل مالک نه ورکوي، د خپل مالک نه علاوه بل چا لی ورکوي. نو دارنګې د هغه چا مثال دی چې هغه د الله نه باسواده بل چا بندګي کوي. ته د الله غلام یې، الله تعالی ستا خالق او مالک دی، ستا رازق دی، او بندگی به د چا کې، د الله نه ماسوا د بل چا کې. نو حدیث کې تشبیه د غلام سور کړی شو چې مالک یې غلام والی، په هغې باندې مصارف او خرچه وکړي، هغه کاروبار کوي، مزدوري کوي، ګټه کوي، خو خپل مالک یې نه ورکوي، د خپل مالک نه ماسوا بل چا ته ورکوي. نو بهرحال دا د مخکې دلایلو نتیجه شوله. او بیا ګورئ، یوه طریقه د فقهاو ده او دویم د منطقیانو ده. فقها اول مدعا ذکر کوي، وروسته ور دلایل ذکر کوي، او منطقیان اول دلیل ذکر کوي، وروسته دعوه ذکر کوي. نو قرآن کریم دلته دا دواړه طریقې راجمع کړې. اعبدوا ربکم اول دعوه ذکر کړه، او فلا تجلندا د اخیر کې نتیجه او ثمر ذکر کړه. نو دا اوله طریقه د فقهاو ده، دا دویمه طریقه د شاره د منطق. فقها اوله طریقه غوره کوي، او منطقیان دا دواړه دویمه طریقه غوره کوي. او قرآن کریم کې دلته دا دواړه طریقې الله تعالی راجمع کړي. او دارنګې دې ته منطقیان اقضایا قیاساتها معها ام وي، اقضی چې د هغې سره دلایل هم موجود دي، لکه اعبدوا ربکم دا یو قضیه ده، او د دې قضیې سره هغې دلیل هم ده چې الذي خلقکم والذین من قبلکم. دا دواړه طریقې دلته راجمع شوي دي. بیره اندادن د نیت جمع ده. دا لفظ قرآن کې 15 آیتونو کې راغلی، دلته ذکر کوي، وروسته بقره کې بیا هم ذکر کوي، 115 شپېته کې، سورت ابراهیم 1 کې، سورت سبا 3 کې، سورت زمر 8 کې، سورت حامیم سجده 9 کې. یعنی تقریبا دا لفظ د دین علاوه 15 ځله راغلی، شپږ دا لفظ راځي. او انداد به د نیت جمع راځي، نه د مثل ته وایي، مساوي ته وایي. لکه د جری دغه شعر کې راځي، اتیمن تجلون الی ندن وما تیمون لذی حسبین ندیدو، آیا تیم قبیله ته زما ند ګرځي، زما مثل. نو هلته ند معنا سره مثل. یا د حسان ابن ثابت په شعر کې راځي، اتهجوه ولست له بندین فخیرکم مال شرکم مال پیداو. نو هلته نت په معنا د چا سره، د مثل. اتهجوه ولست له بندین، تر د حج وکي او تر د مثل نه، نو نت په معنا د مثل او د مساوي سره. خو ګورې بیا د مثل او د مساوي دا معنا نه ده چې په ټولو صفاتو کې د الله سره دی د خپل شرکا برابر ګرځول، ځکه یو مشرک هم داسې نه ده کړی، یو کافر هم داسې نه ده کړی چې هغه خپل معبود په ټولو صفاتو کې د الله سره برابر ګرځولی، بلکې ند معنا په یو صفات کې مشابه. لکه مثلا یو سړی دا وایي چې الله تعالی غیبدان دی، غایبانه اوازونه اوري، دا عقیده د الله نه ماسوا بل چا باره کې جوړه کړي، یا دا نه یې الله تعالی بغیر د ظاهري اسباب نه امداد کولی شي او کوي، دا عقیده د الله نه ماسوا بل چا باره کې جوړه کړي، نو دغه د الله دپاره څه شو؟ نیت شو. یا دا نه یې نیت دا هم دی، سدي رحمه الله وایي چې رجال کانو یطیعونهم فی معصیة الله، انداد هغه سړو نارینو ته ام وایي چې د الله نه ماسوا د هغې اطاعت کېږي. لکه دا قسم مسله بیا د حکومتونو کې ډېره زیاته وي چې هغې د الله تعالی د حکم په مقابله کې د خپل حاکم، د خپل افسر، د خپل حکمران اطاعت کوي، نو دا ورته منید ویلې کېږي. وګورئ، د الله نه ماسوا د بل چا اطاعت کول په هغه کې بې درجې دي، مطلقاً کوپر هم نه دی، هغه بیا کله صحیح کفري او کله کبیره ګناي او کله خو برهن مطلقاً کفر او شرک نه دی، هکې بیا درجه شته. خو دغه هم د نیت دپاره څه جوړېږي؟ یو مثال جوړېږي. الله تعالی د حکم په مقابله کې د بل چا طاعت یو سړی وږي، لکه نن سبا حکومتونو کې دا مسله بیا ډېره عامه وي چې هغې ویله موږ څه وکړو، موږ ته اډر دی، موږ مجبور یو، په موږ د بار نه زور دی. مثال مجاهدین ګرفتارول، شهیدان کول، چاپی پی غورځول، اپریشن کول، د هغې خلاف چې کمیټیانې جوړول، پیری کول، دا ټول دا د انداز مستحق دی، ځکه د الله تعالی د امر په مقابل کې تا د یو بنده څه وکړو، طاعت دې وکړو. نو دغه ته هم چې انداز ویل کېږي، نو پناه تجلو لله انداز، الله له شریکان مه جوړوئ، د الله تعالی طاعت وکړئ، د الله امر ومنئ. لکه د الله امر دا دی چې جهاد وکړه، دا نه چې د مجاهد خلاف سره پیری کوي، کمیټیانې جوړوي، ګرفتاریان د مجاهدینو کوي، په هغې باندې جاسوسیانې کوي، ځکه چې دا کارونه ته کوې. نو دغه حاکم یا دغه افسر ته د الله څه وګرځاو؟ نیت دې وګرځاو. نیت دې څنګه وګرځاو؟ د الله سره مثله مشابه وګرځاو، چې څنګه د الله طاعت کېږي، نو تا دغه بنده څه وکړو؟ طاعت دې وکړو. نو دغه ته امنیت ویل کېږي. نو فلا تجلو، مگر زوی الله در اندازه شریکان، و انتم تعلمون، او تاسی پویگی چه دا کارون الله تعالی کوي، امخ که کارون طول الله کوي، ولی دا شریک جوڑا وی. او دویم انتم تعلمون، تاسی پویگی چه دا الله سره شریک نشتا، و این کندم پیره بی مما نزلنا علی عبدنا. مخ که آت که اثبات دا توحید بکو، نو دی آت که اثبات دا رسالت کوي، دارنگی صدق دا قرآن کریم بیانی، خو اثبات دا رسالت یا صدق دا قرآن پسی طریقہ بیانی، دا پا طریقہ دا تحدی بیانی، اصول کی دا تفصیل طول تیر شویو. چه دا قرآن کریم صدق یا اثبات دا رسالت دا غی مختلفی طریقی ری، پا مختلف طریقو قرآن کی دا خبر ثابتی که دا پیغمبر رشتنی ری، قرآن کریم رشتنی ری. په هغه طریقو کې یوه طریقه موږ ویل تحدي ده، تحدي چې هغې ته چیلنج د مقابلې ورکوي، چې که دا پیغمبر رښتینی نه وي او دی دا قرآن د ځانه جوړی، یا دا قرآن د الله کتاب نه وي، د پیغمبر د ځانه جوړ کړی، نو راشئ تاسې مقابله وکړئ. د قرآن کریم د سورتونو په شان یو سورت تاسې هم جوړ کړئ، یا د قرآن کریم په شان د کتاب تاسې جوړ کړئ. دا مطالبه دا غیره چره مختلف صورتونه کې شوې ده. مخکې من ګویل دا مطالبه دینه دلته هم کوي، صورت یونس کې هم کوي، یهود کې هم کوي، او دا رنګې صورت بنی اسرائیل کې هم کوي، او صورت تور کې هم کوي، فریات و به حدیث مثله. دا مطالبه دا غیره شوه. بعد استادان دا مایل که شاپور شیخ رحمه الله لیکلي چې اول د دینه مطالبه د مقابلې د ټول قرآن شوه، قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، سورة بني اسرائیل کې چې راځي. نو هلته دینه مطالبه د مقابلې د ټول قرآن شوي، سورة بني اسرائیل اته اتیا کې دغه راځي. بیا دینه مطالبه د مقابلې د لس سورتونو وشوه، سورة هود دیارلسم کې چې راځي، فلیأتوا بعشر سور مثله مبتریات. دریم بنا د دې ټول نه دی عاجز شو، نو بیا د دینه مطالبه د مقابلې یو صورت وشوه، لکه دلته سورة یونس یو سوره ذکر کوي، فاتو بسورة من مثله، چې دې ټول نه عاجز شو، نو بیا ته مطالبه د یوې جملې وشوه، فلیأتوا بحدیث مثله، د قرآن کریم د جملو شان یوه جمله دې جوړه کړي. نو څه معنی؟ نه د قرآن کریم په شان کتاب شي جوړولی، او نه د قرآن کریم د سورتونو په شان لس سورتونه جوړولی شي، او نه د قرآن کریم د یو سورت په شان سورت دی جوړولی شي، او نه د قرآن کریم د جملو په شان یوه جمله جوړولی شي. نو دا د دې دلیل دی چې دا معجز کتاب دی، خلک یې د مقابلې نه عاجز لري، دا د الله کتاب دی. ولې؟ که دا د الله کتاب نه وی او د پیغمبر د ځانه جوړ کړی، نو په کار دا و چې دوی مقابله کړی، دی لیکن هر کله چې دی مقابله نه عاجز شو دی مقابله نشي کولای، نو معلومه شو چې دا د الله طرف نه دی، د ځانه نه دی جوړ شوی. د ځانه جوړ شوی په کار دا چې دی د قننګي یو کتاب یا لس سورتونه یا یو سورت یا یو جمله جوړه کړی وي. و این کنتم الله و کیوی تاسفیره بین پشکی شک وی پدی خبره کی چی دار اللہ را طرف نه نده مما دا آغا کتاب ننزلنا چی منگ را لگره پا خپل بنده باری پیغمبر نه تعبیر پا عبدنا سوکو دا بیان طول اصوله که من کلیو چی کل دا پیغمبر نه اظهار دا معجزی وشی نو آلتا تعبیر پا عبست کئی دا دیر پارا چې د معجزې د وجې نه چېرته د پیغمبر نه څوک معبود جوړ نه کړي. دلته یو ته څه ووه عبر یو ته ووه. دغه یې موږ د سورتې بني اسرائیل اول آیات ذکر کړی و، سبحان الذي اسرا بعبده، هلته هم په عبد تعبیر کوي. د سورتې کاف اولنی آیات، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، هلته هم عبس تعبیر کوي. سورتې فرقان اولنی آیات، تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، یا دغه رنګه سوره انفال یو شریفتم کې و مما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان غالبا راځي. دا وری په دې ټولو ځینو کې د نبی علیه السلام اظهار د معجزې شوی دی، نو اسی نه چې دعا باندې څوک معبود جوړ نه کړي. لکه قرآن کریم ډېر عظیم عظیم معجزه ده، نو اس نه چې دې معجزې په یسوک د پیغمبر نه معبود جوړ نه کی، نو ځکه تعبیر په عبادت باندې کوي. یا دارنګې نبی علیه السلام معراج ته تللی و، دا ډېر عجیب او ناشنا معجزه وه. نو چې اس نه څوک دې معبود جوړ نه کی، نو هلته هم د تعبیر په عبادت سره وکړو. د دې دپاره چې دا تعبیر په عبادت سره کوي، دویم په دې کې دې ته اشاره ده چې اصل کمال اغا سن عبدیت دید اللہ تعالی بندگی ده. اغا انسان در دیر لوی مرتبه لوی کمال خواهن دی چی پا اغا که عبدیت دیری و در اللہ تعالی بندگی کلی ری در ارچا در کمال خپلی طریقی، نو بنده مؤمن مسلمان پا دی بانی طریقی کهی پا دی بانی کمال ترسیگی چی اغا در اللہ تعالی بندگی دی رو کی، اللہ تعالی تا عجزی دی رو کی، و اللہ تعالی تا خاکساری دی رو کی. او دریم په دې کې فضیلت د نبی علیه السلام ته اشاره ده، ځکه دینه تعبیر کوي انا عبد نه، الله تعالی د دې عبد نسبت ځان ته کوي. څه معنی؟ زموږ خصوصي بنده، ځکه عبد نه کې اضافت شوی او دا اضافت د پاره د شارې د تعظیم د مضاف دی. دې مقصد داره چې نبی علیه السلام معمولي بنده و نه ګڼی او د عام بندگانو شان بنده و نه ګڼی، دا زموږ خصوصي بنده دی او د ډېر لوی کمال او لوی مرتبې خاوند دی. نو ځکه عبد نه اسې تعبیر وکړو، د عبد اضافت الله تعالی خپل ځان ته وکړو، د دې عبد اضافت دې نه ته وکړو. دا دې لپاره، نو برحال د دې عبد نه لپاره موږ درې نکتې بیان کړې چې کله د پیغمبر نه اظهار د معجزې وشي دغه نه تعبیر په چا سره کېږي؟ د دې لپاره چې خلک د عبد نه معبود جوړ نه کړي. او دویم دی که دی نکته تا اشار چه اصل فضیلت شرافت و عزت چه دی او مرتبه اغا در نطلع عبدیت دی، چه پیو چا که در نطلع عبدیت سمره دیره ده دونه در اغا مرتبه در اللہ پنی دیره ای مقام اوچتی ای. او دریم دی که در نبی لسان فضیلت تا اشاره ده چه دا زمان خصوصی بندره، دکه عبدنا که اضافت شوی او دا اضافت دا پا دا تعظیم دا مزاب ده. کله کله اضافت د پاره د چا کېږي؟ د تعظیم د مضاف کېږي. لکه تلخیص کې مثال ذکر کوي، عبد السلطان حاضرون، نو عبد السلطان څه معنی؟ اگر چې دا غلام دی خو د بادشاه غلام دی، نو څنګه چې د بادشاه لوی مقام دی نو دا یې د بادشاه غلام هغه مقام لري، نو هلته اضافت د څه لپاره دی؟ تعظیم د مضاف دپاره دی. نو دلته هم دا اضافت د تعظیم د مضاف دپاره دی. مما د وجا سن نزلنا شمرا لګل على عبدنا پخپل بنده باندې، فاتو راتلو کوي به صورتین پیو صورت باندې، مم مثلی لمثل د نبی رسول الله یو معنا ده، مثلی کې هیڅ زمیر نبی رسول الله تراجی دی، چې د نبی علیه السلام په شان یو عمومي سړی چې د هغه استازي او قسمي علم نشته، نو دارنګې د ده په شان یو سړی دی دغرنګ یو کتاب جوړ کړي. او دویم معنا من مثلهی په شان د قرآن مثلهی کې دا هی ضمیر قرآن ته راجع دی، د قرآن په شان ښایسته کتاب دی او یو سورت دی جوړ کړي. دا دویمه توجیه غوره ده چې من مثلهی معنی دا شي من مثلهی په شان د قرآن کریم، یعنې د قرآن کریم د سورتونو په شان یو سورت جوړ کړي. د قرآن کریم په سورتونو کې ډېر ناشنا فساحت او بلاغت دی، او دارنګې د قرآن کریم د غیب خبرونه بیانوي، او قرآن کریم دا قوي دلایل ذکر کوي په خپله دعوه باندې. دارنګې قرآن کریم هغه کلام ذکر کوي چې مطابق د مقتضى الحال سره، او قرآن کریم په آیاتونو کې حکمونو کې د یو بس تعارض او اختلاف او ټکر نشته. دارنګې یو سورت یا دغه یو کتاب تاسو هم جوړ کړئ چې د قرآن کریم په شان فصیح او بلیغ کتاب دی، د قرآن کریم په شان د غیب خبرې کوي، د قرآن کریم په شان قوي دلایل ذکر کوي، د قرآن کریم په شان کلام ذکر کوي چې مطابق د مقتضى الحال سره او په هغه کوم اختلاف او تعارض نه راځي. خو داسې صورت یا داسې کتاب تاسې قطعا نشئ جوړولی، نو در دې دلیل دی چې دا یقیني د الله کتاب دی، منزل کتاب دی، چا د ځانه نه دی جوړ کړی. د دې نه بعد خلکو وخت وخت د قرآن کریم د مقابلې کوشش هم کړی خو هغه ټول ناکام شوي دي، او بیا داسې چې د خلکو د خندا او د مسخرو زیری هم بیا ګرځېدلي. وخت په داسې تاریخ کې خلک هم تیر شوی چې هغې د قرآن کریم د بعض صورتونو د مقابلې کوشش کړی دی چې موږ هم دغه یو صورت جوړ کړو، خو هغه ټول بیا ناکام شوي دي. هغې مثال نه بیا علماو ذکر کړي وخت په دا خلک دا پیدا شوی و. او ودعو شهداءکم دا توصیل د میدان د مقابلې چې یوازې تاسې نه، یعنې ستاسو نه نور کوم الهه دي، ستاسو معبودان دي، ستاسو ملګري دي، ستاسو مليان دي، د هغوی هم همکاري وغواړئ. نو ودعو شهداءکم د دې لپاره ذکر کوي چې الله و یوازې تاسې نه، چې د چا نه ستاسو امید دي هغه میدان د مقابلې میدان د مناظرې ته حاضر کوي، او مشترکه کوشش او مقابله وکړئ چې تاسو دغه رنګ یو کلام او دغه کتاب او سورت جوړولی شئ، کلی شئ جوړولی. نو وادو رو بلی شهدا کن اگواهان خپل شهدا مانا آلیه خپل معبودان، شهدا امدادیان، او شهدا مانا ده مولیان سره ام کوي. وادو رو من شهدا کم گواهان ستاسی من دون الله ما سوا د الله نه، من دون الله دی دون کې ریته اشاره ده چې دی خپل الهه ټول د الله نه ښکته ګڼل. شونه مشرکینو چې شرک کاو، نو ټولو مشرکانو خپل الهه خپل معبودان د الله تعالی نه ښکته ګڼل، ځکه قرآن کې اکثر د الله قدرت من دون الله دا دون ټکی دې لپاره راوړي. دون چاته ویلی شي ښکته ته ویلی کېږي، ځکه یو مشرک هم داسې نه و چې هغې خپل معبود د الله سره مساوي ګاڼه، بلکې ټول خپل معبودان د الله نه ښکته ګڼل. من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینې وئ په دې کې چې د الله کتاب نه دی او د پیغمبر د ځانه جوړ کړی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. لدينا رستا تخيب كي اخروي ذكر كاي، او بيت الاعجاز القران ام بياني دا ولن تفعلوا فمنس كده جمله راوي ايته جمله معترضه بليكي دا فإن لم تفعلوا شرطا، او دا فاتقوا النار دا سري دا قایمقام د جزا دی، او شرط جزای په خپله حذف شوی ده چې په ان لم تفعلوا که دا کار مونه کو، یعنې د قرآن کریم مقابلې نه عجزه شوی، نو په آمینو بیا ایمان راوړئ، بیا خبره ومنئ چې مقابله الله وی نشئ کولی، نو بیا خبره ومنئ. او دا فتقو النار التي دا قائم مقام دا شارع دا جزا دا جزا حذف شوی دا او دا ولن تفعلو پا میز کی جمله معترضه را دا شرط او جزا ما بین کی او جمله معترضه دا مشهد یو نکته دا پار رازی دل تر کی نکته بیان دا اعجاز دا قرآن کریم دی نو حاصل داره چې په دا آیت کی یو طرف تا تخویف یو خروی دی بل طرف تا دعوت دا ایمان دی او بل تا تو اعجاز قرآن کریم بیانیگی او بل دے که دیتا مشاره را چه جهنم اللہ تعالی دے مخینا تیار کرده معدت لکافرین نو پا این لام تفعلو که دا کان منکو مقابله نشی کوله وم نکلا نو پا آمیو بی ایمان راوڑه بی خبر او منی دکا چه بیدا دا بنده جوړ کله نه دی بلکې الله طرف نه لاله غل شوی دی اولا ته په هیڅ شي بدا کار و نه کوي ان مقابله نم شي کولای دین عاجز وي نو پات کو نار التي ولي دور او نه وقودها الناس وش خشاك دی خلق دی وقود دوا زوت شي خشاك دی وي او چې وقود شي دوا پیښ شي نو به بلې دلو ته وي به مستر سی غره بعد الفاظ دقه انګلیسی لکه وجو وزو د داسو بو چې د واو زور شي او وزو چې د واو پیښ شي نو داس ته وای یا دانګي طهور او طهور طهور په پاتې سره چی شي د داسو بو ته وای او چې پیښ شي نو به په معنا د داس سره راځي نو کله د پاتې او د زمي د وای نه معنا بدلی دلته وقود واو باندې زور دی نو خشاک ته ویل کېږي او چې دا پیښ شي زمه شي نو بیا چاته وي بیا یې بلېدلو ته ویل کېږي بیا د مستر چیغه جوړېږي فاتقوا النار التي اولید ور اغنا وقودها الناس خشای دی خلک دی والحجارت او ګټې دي ګټې مطلقې ګټې یا هغه ګټې چې دوی به د هغې عبادت کاو یا د ګوګړو ګټې چې مراد دي دا درې معناګانې دلته کوي مطلقې ګټې او دا بیا جهنم خصوصیت دی چې هغه څرنګې لرګي سوځي نو ګټې هم سوځي او د هغې نه هم اور وباسي او یا ول حجر هغه ګټه چې دی د هغې عبادت کاو دا د دوی د شرمولو دپاره چې مشرکینو ته الله تعالی دا ښیي چې دا هغه ګټه ده چې تا دې بندګي کوله الله بیا جهنم ته ور ارزوي او بل ول حجارتو هغه ګټې د ګوګړو د ګوګړو ګټه چین هغه ور زر اخلي او بل دا چې د هغې لمبه تیزوي او بل بدویم پکې ادري صفات پکې چې هغه ور هم زر اخلي بدبوی هم لري او لمبې هم تیزوي او اعدت للكافرين د جهنم دا اور د کافرانو اعدت کې ته چې جهنم د مخ کې تیار شوی دا نه چې انده کې به تیاری کړه د سنت او جماعت کې دره چې جنت او جهنم د مخ کې تیار دي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار دا اوس بشاره ذکر کوي مخ کې مسله بیان شو دو غټ مزامین بیان شو یو رو توحید مسئله بیان شو او دویم اثبات در رسالت دارنگی صدق قرآن کریم بیان شو نو چې کوم مخالفین دی داغی دا پار تخویف و اخروی ذکر شو او چې کوم منون که دی داغی دا پار بشارت ذکر کئی نو مخ که تخویف و دا بشارت دی او دا قرآن کریم دا عام قیده را چه اکثر تخویف و بشارت یو جا ذکر کئی نو مخ کې د مخاطب نه منونکو لپاره تخویب ځکه مخاطبین دوه قسمه دي یو هغه چې خبره اومني بل هغه چې نه مني نو چې څوک خبره نه مني د هغې لپاره تخویب او چې څوک یې مني د هغې لپاره بشارت وبشر الذین الله وایي زیره ورکه هغه کسانو چې هغې ایمان وړی عمل کوي نیک دلته بشارت ذکر کوي او د دې بشارت سبب سره اغا ایمان او عمل صالح. قرآن کریم کې الله زیات په بشاره ذکر کوي، خو د دې بشارت او اسباب هم ذکر کوي. لکه دلته ایمان او عمل صالح ذکر کو، چې د ایمان او د عمل صالح په وجه ورته زیری ورکړه، نو په دې کې ترغیب هم د ایمان او عمل صالح ته، چې ګورې صحیح ایمان راوړئ، نیک عمل وکړئ، چې دې بشارت مستحق وګرځئ. سورت ها سلور در شم که اخبار ذکر کئی و بشر مخبتین چه پچا که عجزی ناغیل زیر ور کئی، او سورت ها جو در شم که احسان ذکر کئی چه پچا که صفت در احسان ناغیل زیر ور کئی. سورت زمر و لسم اتلسم که عبدیت و انابت ذکر کئی چه سوک در الله بندگی کئی فاک انابت ناغیل زیر ور کئی. سورت باقره و سل پینزه پنزوستم که صبر ذکر کئی و بشر صابرین. سمانا یعنی یو ایمان شو بل عمل سوالی شو، او دریم اخبات عجزی شو، سنورم احسان، او پینزم عبدیت و انابت، او شپگم صبر. چی بچا که دا سپات راشی ناغر دی بشارت مستحقین دی، او غیل زیر ورکول پکار دی. دلتا ایمان و عمل سوالی دی پا زمن که ترغیبم شو ایمان و عمل سوالی تا. بے عمل سوارے چاہتا وی ادھے مانا بے زاوی رحمہ اللہ کئی چہیے من العمال ما سوغہ الشر و حسنہ. عمل سوارے اغتا وی چھ بدلی شری سر ثابتی او خیستہ امی، سمانا یا عمل پا دلیل شری سر ثابتی او پاکی سواب امی، ناغت عمل سوارے ہوئی. اس کے عمل کی سواب نئی لکا مباح عمل، ناغت عمل سوارے ہوئی. یا دغه یو کار په قرآن او سنت سره ثابت نه وي، ناغته بیا عمل صالح نه وي، کله شرکی کله بدعتی کله معصیتی. نو بشر الذین الله عزوجل ورکا کسان دا چې ایمان راوړي عمل کوي نیک، ان لهم یقینا د دې لپاره جنات باغونه دي. جنات صفت جمع ده، دا ولې؟ ځکه د جنت ډېرې درجې دي او ډېرې مرتبې دي. احادیث کې سل پورې درجه راځي، روایت کې دا سل راځي چې جنتونو کې سل درجه دي. دا ټول الله تعالی مجاهدین له پیدا کړي. نو کله جنت صفت د جمع ذکر کوي، او جنت ته جنت ولې وایي؟ ځکه جیم نون دا ماده په پټوالي دلالت کوي، د دې معنا کې پټوالی پروت دی. لکه مثال پیرانو ته جنات وایي ځکه هغه پټي په نظر باندې نه ښکاري. دارنګې جنین هغه ماشوم ته وایي چې د مور په ګېډه کې، ځکه هغه پټي نه ښکاري. دارنګې زغرې ته څه وایي؟ جنه ورته وایي. دال ته هم جنه وایي، ځکه په هغې باندې نسان پټېږي. نو کوم ځای کې چې دا ماده راشي، دا جیم او نون، په هغه کې معنی د پټوالي. لکه مثلا جنت ته جنت ولې وایي؟ د هغې وجه دا ده چې هغه په ونو او باغونو کې چریا پټ دی. د هغوی ځمکه په هغه کې باغونه ونې ډېرې زیاتې دي، مېوې پکې ډېرې زیاتې دي، په دې وجه ورته جنت ویلی کېږي. نو ان لهم چې یقینا د دې لپاره جنات باغونه دي، تجري چې بهیږي به من تحت لاندې د بنګړو د دې نه نهرونه الانهار. دا څلور قسمه نهرونه دي، او د دې بیان به سورت محمد پنځلسم کې راځي چې آر یو جنتی چې دا هغه لپاره څلور قسمه نهرونه دي. سورت محمد پنځلسم کې وایي فیها انهار من ماء غیر آسن. الله په دې جنت کې نهرونه دي اوبونه غیر آسن چې نه دي بدبویا. و انهار من لبن لم يتغیر طعمه. دویم قسم هغه نهرونه دي چې هغه د شودو نه دي او خوند بیې نه بدلېږي. وانهار من خمر لذة للشاربین. دریم قسم نهرونه د شرابو نه دي. وانهار من عسل مصفا. او څلورم قسم نهرونه دا د ګبین نه دي. هر جنتی چې د هغه څه به دا څلور قسمه نهرونه وي، د اوبو او د شودو او د شرابو د ګبین نه، او بل خاص قسم چینه چې الله تعالی په جنتونو کې پیدا کړي. ابې د خاص خلکو لپاره دا وی د اخلاص باندې اندازه واري. خدا سلور قسم نهرونه دا بل ار قسم جنتی لپاره. او جنتی چې کوم طرف ته ځي نو دا نهرونه به ده سره رواني، بل دا چې هغه به نالۍ نه غواړي، چې مثال واله به کنستلي شوي د جنت داسې نهرونه په هر ځای ورځي او په هر ځای به یږي، یعنې هغه خاص واله به نه غواړي، خاص نهر به نه غواړي. نالۍ به یږي لاندې د بڼړو د هغې نه څلور قسمه ولې کلما رزقو منها من ثمرة مخکې د هغې مکان ذکر شو و د هغې خوراک ذکر کوي، هر کله چې ورکړی شي دی ته د میوې لپاره د خوراک نو قالو به دی هذا الذي رزقنا من قبلو، دا هغه میوې دي، هذا الذي معنا هذا کل الذي رزقنا من قبل، دا میوې په شان د هغه میوو دي چې موږ ته راکړی شوی مخکې دی، تشبیه بلیغه وایي. کله کله تشبیه یو عدد د تشبیه حروف د تشبیه حذف شي نو بیا ایته علما سوی تشبیه بلیغه ورته وایي، لکه ته وایي زیدون کل اسدی، دا کاب بلې کې زیدون اسدون ته جوړ کې، نو دی سوی تشبیه بلیغه ورته وایي. نو قالو وایي دی هذا الذي، دا په شان د هغه میوو دي رزقنا چې موږ ته راکړی شوی من قبل مخکې، من قبل مخکې په دنیا کې، ذکر جنت دو قسم میوی دی، یو قسم اغا میوی دی چې دنیا کې مثال موجود شوی دی، او دویم قسم اغا میوی بای چه داری با دنیا کې مثال نی موجود شوی، نو من قبل و مخ که پا دنیا کې، دویم من قبل و مخ که یعنی سهر تیم که ده بگایی رزق دابا دو سبایی دی بشانتای، او دویم من قبل و مخ که مقصد داری چه دا میوه مخ که را شو کولی شوه، و ده جنت میوه که ده طریقه ده چه کل ده ونه میوه را وشو کولش نو پوری با دهی پزیه بلا میوه را پیدا که، این اغا ده موسم سه تعلق نداری، ده دنیا میوه و ده موسم سه تعلق داری، بل دنیا میوه چه ده بوت نیوه میوه را وشو کولش نو ختمشی، و ده جنت میوه ختمی گنه چه کم بوتی نه کم میوه را وشو کولش دهی پزیه پوری الله بلا را پیدا که، او بل داره چه پاغیب سی خطول تا زورت نرازی، جنتی چی پا ار حالت کی که ولاری که ناسی که ملاسی پا ار حالت کی میوو تا پا خپلا رانی زیکی، او حدیثو که دام رازی چی اغا دا چارتو مرا غطواره لری، یوی و میوو چی اغا دا چارتوی مرا غطواره بلری، او دا اغی نرمواره چی دا کچو پشانتا نرمواره لری، دا اغی خپل امتیازاتی دا موسم سم تعلق نلری، او دانه په هغه کې د ونې خطو ته ضرورت نه راځي، او دا می چې مثال میوه دی یو بوټی نه را درې کړی چې دای په دې فوریه الله بل را پیدا کوي، نو من قبل کې یو معنا دا شوه چې من قبل مخکې څه معنا، یعنی دا میوه خو لږ ساعت مخکې وخوړلی شوه په الله تعالی به قدرتي دغې پسې بله را پیدا کوي، نو د جنت په میوه کې دا ټول صفاتونه نو من قبل الله داسې لفظ ذکر کړی چې د ټولو معنو ته شامل دی، من قبل مخکې په دنیا کې یو معنا دا شوه، دویم من قبل مخکې سبایي ټیم کې د بېګاهي خوراک بیر سبایي جبشان کوي، او دریم من قبل مخکې یعنې دا میوه مخکې خوړل شوه او دایې په ځای الله بله را پیدا کړه، و اوتو اربکله شي بهې دا میوې متشابهن یو شان دي په شکل کې، متشابهن دا معنا شکل به یو شان دي، البته خوندونه کې بیسې فرق بهي خوندونه به یو شانت نه وي، دا بل یو خصوصیت دی جنت د میوو، ظاهري شکل به یو شانت وي، خوندونه به بېلابېل وي، او دویم متشابهن یو شان په کاروالي کې، یعنې د جنت په میوو کې بېکاره ردي میوه نشته، لکه مثال د دنیا په میوو کې ردي میوې ډېرې کچۍ او یا مثال ترشي لري پخواله کې نه راغلی، د جنت میوه ټول یو شانتی دي په کاروالي کې، په هغه کې ردي او بېکاره نه وي، او دریم معنا متشابهن یو شان، یعنې د دنیا د میوو شانته به وي، ظاهري نوم به یو شانتی لکه کیله او مڼه او مانټه په دې نومونو دلته دي، په دې نومونو به هلته وي، اګر چې خوندونو کې او کیفیت کې بیا فرق دی، نو متشابهن یو شانې په شکل کې یو شانې په کاروالي کې، او درې معنی مو څه وکړه، یو شانی یعنی مقصد دا دی د دنیا د میوو شان ته وي، په حقیقت او کیفیت به بی بدلي. ولهم دی لفی عبده که ازواج و نبی بیانی بی ازواج نمورد اغا حوری دی چلنا و جنت کی پیدا کلی، لکه سنگ اللہ آلتا نور نعمتون پیدا کلی، غلمان اللہ پیدا کلی، نو آلتا اللہ تعالی خپلی بی بیانی پیدا کلی، اغی تم ازواج وی او ازواج اغا دنیا بی بیانی تا میده کی چه اغا بدی تا آلتا پی نکا کولیش. ولهم دی لفی عبده که ازواج و نبی بیانی بی متوهرتون پاکی بای ده آر قسم گندگی نه، دویم مانا متوهرتون پاکی بای ده بد اخلاقی نه، متوهرتون ده مانا بد اخلاقی ببکنه ده دنیا پا زانو که بد اخلاقی رازی و ده جنت بی بیانو که بد اخلاقی نشتا، او دویم متوهرتون پاکی ده آر قسم گندگی نه، لکر دنیا پا زانو بانی بیماریان رازی لیکن پاغی بانی بیماریان نرازی، وهم دیو فیها فد جنت کی خالدون همیشه بی جنت نبیا وطن نشتا. اکرا دا علی سنت والجماعت ما قیده را چی جنت هم همیشه ری جهنم هم همیشه ری پا جنت او جهنم بانی پنا و زوان نرازی، دا اللہ تعالی دا مخ کن پیدا کری او همیشه بی او پنا و زوان پی نرازی، البته جنت نشوک لان شی نو ده جنت نه وطن نشته، او جهنم کې بیر جهنمیان و قسمو لري، بعضی گناهګاری ده گناه پا اندازه با عذابه ولیش او بیا بدا غینه چه ده پاکی دون رو سه بیر جهنم نوزی، یه خواه چه عقیده ده کفر و شرکی اده جهنم ننشی وطه، خوکو یه مسلمانی و گناهګاری ده پا اندازه ده گناه با عذابی و بیر جهنم نوزی. بعضی روات تو نه داسې معلومیږي چې 2000 کال او کې بعد خلک پراته ای جهنم په اور کې د ګناهونو په اندازه باندې، داسې جهنمیان شته چې 2000 کال پورې په جهنم کې پاتې کیږي او په هغې به صفایي راځي او د هغې نه وروسته به دوی جنت ته داخلیږي. بعضې به داسې وي چې هغوی به صرف د دنیا کې به د نیکۍ کاره ډوکلی نه وي، الله به په خپل فضل او رحم سره د جهنم نه ازاد کړي، جنت ته به یې بوځي شغی تبسوی و تقاو الرحمن بوتان توی آخر چه اللہ ازاد کری دان یغتا با جهنمیان هم ویلے کی جانت کی هم پری نمبانی علی جهنمیان پر نمبانی چه هم با اللہ صرف اخبال پازد دا جهنم نا ازاد کری و جانت تبا تری. ان اللہ لا یستحی ایجر و مسلم ما مخ کی تخویف و بشارت ذکر شو نو په دې اساس جواب دو شوبه کوي، دلته یو شوبه دا لري جواب دی. شوبه څنګه ده؟ هغه شوبه په دوه طریقو دلته بیانیږي. عام مفسرین وایي چې دا جواب دی دا د سورت عنکبوت ده. عنکبوت یو څلوېښتم کې د عنکبوت ذکر راغلی، او یا د سورت حج نه سورت حج دریویا کې د مج ذکر راغلی. نو مشرکینو اعتراض وکړو چې دا قرآن موږ ځکه نه منو که دا د الله د طرف نه وي، نو په دې کې به د داسې معمولي شیانو بحث نه کېدی، په دې کې خو د غڼې بحث شوی یا په دې کې د مچ بحث شوی. نو مچ او غڼه دا خو ډېر معمولي او بېکاره شی نه دي، بس د الله کتاب دی چې داسې معمولي شي بحث هم پکې راځي. الله تعالی جواب کوي چې ان الله لا یستحی ان یضربه، الله وایي موږ مثال بیانو د وضاحت دپاره که هغه د غټ شي او که د وړو کې شي، یعنی مقصد د مثال نه مقصد وضاحت د ممثلي وضاحت د خبري بلاخره چې هغه مثال کې بیا غټ شي سه ذکر کوي او که وړو کې ذکر کوي، دا یې جواب دی. خو دا دواړه خبرې مناسب نه معلومیږي، یعنی بعضې وایي چې دا جواب دی د آیات د سورت عنکبوت نه، او بعضې وایي دا جواب دی د آیات د چا نه د سورت حج نه، خو دا دواړه خبرې صحیح نه معلومیږي. یو وجه داره چې عنکبوت مکی صورت دی او بقره هم مدنی صورت دی، نو سوال په مکه کې کیږي او جواب مدینه طیبه کې کیږي، دا مناسب نه ده. یا دغه رنګې صورت حج مناسب نه دی، ځکه سورت حج اگر کوم مدني سورت دی، خو هغه په نزول کې یو سل دریم دی، اخو لا نازل شوی نه دی. سورت بقره په نزول کې واتی ایم نمبر سورت دی، نو دا مناسب نه چې جواب مخکې راشي او سوال بیا وروسته کېږي. نو بهرحال دغه توجیه بدې آیات کې دوه توجیهات دغه دي، خو دا مناسب نه دي. سید رحم الله مو چې دا قول د سند په اعتبار ضعیف دی، کمزوری دی. درېمه غوره توجیه په دې آیات کې دا ده چې دا د مخکې مثالونه جواب شي. ګوره مخکې مثالونه بیان شو چې مثلهم که مثل الذي استوقد نارا او كسوي من السماء، مخکې درې آیاتونو کې مثالونه بیان شو. نو منافقینو اعتراض کوو چې الله خو ډېر لوی ذات دی، کو دا د الله کتاب یقینی، نو په دې کې به داسې معمولي شی نو بحث پې نه کېدی، رعد او برق او ظلمات، د دې خو د الله سره هېڅ مناسبت نشته. نو دلته جواب کوي ان الله لا یستحیی شیء. حاصل د جواب داری چې ګورئ دغه خبرې به طور مثال بیان شوي دي، او مناسبت د مثال دا د ممثل سره وي. د کومې خبرې دپاره چې مثال بیان شوی د هغې چې مناسبت پکار وي، او مثال د خبرې د وضاحت دپاره وي. د مثال مناسبت به ممثل سره نه لټوئ چې چا مثال بیان کړی، چې ته ویل الله خو ډېر لوی ذات دی، چې لوی ذات دی نو تاسې واړه شی نه معمولي شی نه ولې ذکر کوي په مثال کې؟ رعد او برق او ظلمات دا به ته نه وایي، ځکه مثال مناسبت به دغه کومې خبرې دپاره چې مثال بیان شوی د هغه سره مناسبت ګوري. پوه شوی بی؟ او مثال د خبرې د وضاحت دپاره بیانیږي. دا به نه وی چېرې دې مثال کې غټ شی بیان شوی یا وړوکی شی بیان شوی دی، دا یې جواب دی. نو بهرحال آیات کې موږ درې توجیهات وکړه، خو دا درېمه توجیه غوره توجیه ده. ان الله لا سیقین لا پاک حیا نه کوي. حیا الله تعالی صفات کی ثبوتن امراض بعد روایت کری الله تعالی ډیر خیاناک ذات دی، او دلته نفیان راغلی ده، خو دې ته سلبی مقیده وی. الله تعالی خو حیا کوي، خو دلته چې و چې حیا نه کوي نو څه معنی حیا نه کوي؟ د مثال د بیانول نه، د بعد مثال په بیانول الله تعالی شرمیږي نه. پوه شوی کی چې مثال یې بیان کړو وګورئ دې باندې الله له حیا او شرم ورسی. نو برها دلته سلب شوی دی، خو سلب او نفی سره مقیده ده. پوه شوی دی؟ الله په صفت کې حیا هم راځي. یوروات که ان ربکم حیی کریم، الله تعالی ډیر حیاناک دی، حدیث کې راځي. او دلته لا یستحیی کې نفی وشو، خو دا نفی او دا سلب سره مقید دی، منځ کې تعرض نه راځي. ښه، چې یو ځای کې اثبات د حیا کوي او بل ځای کې څه کوي؟ نفی د حیا کوي. نه نفی شي، نفی مقیده مطلقه نه ده. دې پوه شوی؟ نو ان الله قلنا فلا يستحي ان حيا نکي د دینا چې بیان کې مثال د مثال په بیانولو باندې الله تعالی شرمیږي نه، حیا نکي. وشوي او حیا د الله صفات ده، څنګه چې الله د شان سره مناسبي چې بیان کې مثال د ماشي، ماشي مثال کې بیان کې یا په ما فوقه هغه چې د دینه بری سمانه د دنه لږ غټي، لکه د ماشي نه نور ډېر حیوانات غټ دي، او یا هغه چې د دې د پاسه وي په سپکوالي کې، لکه مثلا د ماشي وزر شو. نو الله تعالی که په مثال کې ماشي او یا د ماشي وزر بیانوي، نو د دې نه الله تعالی څه نه کوي؟ حیا نه کوي. پوه شوی؟ لکه مثال د خبرې د وضاحت د پاره ای، لکه وضاحت په ماشي سر راځي، که د ماشي په وزر سر راځي، او که په سانډاو یو غټ شي سر راځي. مثال د خبرې د وضاحت د پاره ذکر کېږي. نو ما فوق هغه چې د پاس سره دی نه دی په غټوالي کې، لکه ډېر شی نه د ماشي نه څه دي دا غټ دي. او دویم معنا سره هغه چې دین د پاس دی په سپکوالي کې او وړوکوالي کې، لکه د ماشي وزر شو. دا دویمه توجیه غوره ده چې ما فوق هغه چې دی د پاسه دی، لکه د ماشي وزر شو مثلا. او حدیث کې لماشي وزر به تور مثال ذکر کی لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزه حدیث کی راځي دا ټول دنیا الله تعالی په دې زماشي وزر سره برابر وي نو کافر ته یو ګټو به امن ور کوي الله دونه لوی ذات ته ښه چې دا دونه عظیمه دنیا د الله تعالی په نیز باندې د ماشي د وزر قیمت هم نه لري پوه شوې. نو ګور یو د دې حدیث نه د الله تعالی ډېره لوی معلومیږي چې څونه لوی ذات دی. په دې ټوله دنیا کې سوونه ملکونه دي او یو یو ملک څومره غټ دی او څومره عظیمه سرمایه په کې ده خو د الله تعالی په نیز د ماشي د وزر قیمت هم نه لري. الله عظمت دې معلومیږي او بل د دنیا انتهایي سپکوالی ته معلومیږي چې دنیا د الله تعالی په نیز باندې څومره ذل او سپکه ده چې الله تعالی ته د ماشي د وزر حیثیت هم نه لري. او بیا دې آیات کې د ماشي ذکر راغلی دې باندې علماو بحث کړی چې دا ماشي چې د قرآن کریم کې ټول تقریبا یو دېرش حیوانات ذکر شوي دي، یو دېرش دوه دېرش پورې حیوانات ذکر شوي، خو د ټول نه اوله وړوکی شی ذکر شوی چې هغه ماشی دی او اخیر کې غټ شی ذکر شوی چې هغه سری اتی دی. الم تلکیه فعل ربک لاصحاب الفیل پوه شوی. نو په اول کې وړوکی شی ذکر شوی دی ماشی، او اخیر کې غټ شی ذکر شوی چې هغه اتی دی. او بیا علما په دې هم بحث کوي چې دا ماشی دا د اتی په شکل باندې دی، خو ګورئ د الله دې قدرت ته چې د ماشي دا شکل یې د اتی جوړ کړی، خو د اتی نه ورله اندامونه ډېر کړي، حالانکه انتهایي وړوکی دی کړ خو اندامونه ورله د اتی نه ډېر کړي. مثلا څو فرقونه دي پکې. یو فرق پکې دا دی چې د اتی څلور پښې دي او د ماشي شپږ پښې دي، دوه پښې زیاتې دي. او دویم دا چې د ماشي دوه وزرې شته او د اتی وزرې نشته، څلور اندامونه یې زیات شو. بل فرق یې دا دی چې دا اتی دا کوم خرسم چې دی په دې کې دغه دی دا کوټه دی، ډډی پکې نشته. او د ماشي چې کوم خرسم دی په هغه کې ډډی شته، لکه په دې کې د اینه راکاږي ډډوالی پکې د سرنج په شان ته. نو ګوره څونه ماشي څومره وړوکی شی دی کنه، بیا د هغې دا خرسم چې بنده کې سرمن باندې کیږي او وینه پرې راوباسي دا څومره وړوکی دی. او بیر دې وړوکوالي سره کې الله پاک څه پیدا کړي، ډډی هم پیدا کړي پوه شوی تي، ځکه وینه پرې راجمع کوي ځان ته. نو دا د الله تعالی هغه عظیم قدرت هغه علامه زمخشري شعرونه دي، یا من یری مد البعوض جناحه فی ظلمت اللیل البهیم الالیه دي، وی الله هغه ذات دی چې د شپې په توره تیاره کې د ماشي هغه وزر اینی. بیا یې شعرونه ویلي، هوګه شعرونه ډېر دي، خو د هغې حاصل داری چې ګور د ماشي دغه بدن کې الله تعالی اډوکي پیدا کړي، په هغه اډو کې الله مازغه پیدا کړي، دې نه هم الله خبر دی د ماشي اډوکي او پاړو کې سر مازغه. او بیا وایي د ماشي په دې بدن کې الله تعالی رګونه پیدا کړي، په رګونه کې الله تعالی وینه پیدا کړي، هغه وینه چلیږي را چلیږي هغې نه هم الله خبر دی پوه شوی دي. په دونه دنیا یو حکومت دا ټول دنیا راجمع شي چې دونه وړوکی شی په هغه کې سا غورځول، په هغه کې اډوکي پیدا کول، په هغه کې مازغه پیدا کول، په هغه کې رګونه او په رګونو کې بې وینه او د وینې چلن، دا هیڅوک نشي کولی پوه شوی. که ټوله دنیا د یو ماشي نه سره عاجز سره هغې د دې بیان کړی دی. او دوی دا هم ښودلی دي چې ګورئ کله دا ډېر وړوکی شی الله پیدا کړی، خو دا کله د اتی په سخت سرمن کې دی یا په اوښ کې را خپل دغه ور ننه باسي، او کله اتی اوښ هم د ډېر چلونه چې دی مري دونه پکې الله بې زور او طاقت هم لیکي. دا د هغې دونه معمولي دی خرتم چې دا د اوښ او یا د اتی په کلکه سرمن کې ورنه ایستلی شي، او کله ډېر چلو د وجه نه هغه مري هم، یعنې دونه دغه پکې الله ایښی زور او طاقت هم پکې الله ایښی دی. نو په ما فوق هغه چې د پاسه دی نه دی، په وړوکوالي کې یا په سپکوالي کې لکه هغه د ماشي وزر دی. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم مخ یو جواب وشو دویم جواب ذکر کوي. سوال دا پیدا کیږي، سوال څنګه چې الله تعالی داسې معمولي مثال سره بیانوي؟ یو جواب خو مخکې وشرکه مثال بیانول د خبرې د وضاحت دپاره دي. برابره خبره که مثال کې غټ شی وړوکی بیان شي او که وړوکی بیان شي، وضاحت په غټ شي سره غټ شی بیانېږي، که وړوکی شي سره دین وړوکی شی مثال کې بیانېږي. دا به دویم مثال ذکر کوي، دویم جواب کوي. دویم جواب سره چې دې مثال بیانولو سره تمیز بین العباد راځي. دو قسمه خلق ده، یو نیکان مؤمنان دي، هغه دا مثال مني، هغه دې رد نه کوي او مخالفت یې نه کوي. او دویم هغه خلق ده چې هغه دا مثال نه مني، تصدیق یې نه کوي. الله دې کې بله لویه پیاله دغه ده چې کوم نیکان خلق دي هغه دا مثال ومني چې بالکل صحیح او برابر مثال الله بیان کړی، او چې کوم بیمانه بیدینه وي هغه دې مخالفت کوي، انکار یې کوي. چې الله دونه لوی ذات دی، داسې که دا الله کتاب یې داسې معمولي خبرې پکې ولې بیانېدلې؟ نو فاما الذین فسدوا، چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی، فیعلمون، هغوی پوهېږي، انه الحق، چې دا مثال حق دی، من ربهم، طرفه د رب د دېونه. دا مثال بالکل ټیک او صحیح مثال دی. و اما الذين وارجا كسان كفروا شي كفر كره ده ما فيقولون ويد ما اراد الله سشي ده ذكرنا تنا بدي مثال سرا ده مثال سرا بيان دي ده كبار خان كو يدا خوش ده اولياء كرام توهين دي شاي كي مثال ده ذباب باس كي يودان كبوت باس كي شكر ده طول مخلوق راجم شي الله وي یو زباب یو مشتش پیدا کوله، لا یخلقو زبابا ولا بیجتمعو له. بعد خلق وی ارده خواست اولیه کرام بیزتی کری، توحینی کری. و اما الذین ارچا کسان چای کوبر کرن ویده سید آده کرن لا فدی مثال بانی، یو زلو بی کثیرا و یهدی بی کثیرا. داد بین حکمت ایو قسم دریم جواب ده چه گوری دی مثال بیانولو که بلا پیدا داره چې ډېر خلک په دې باندې گمراه شي او ډېر خلکو ته څه وشي؟ هدایت وشي. هغې ته الله تعالی توفیق د منلو ورکړي، نو هغې ته هدایت وشي. یضل الله گمراه کوي په دې باندې ډېرو خلکو لره، هدایت کوي په دې باندې ډېرو خلکو ته. دې د باندې یو سوال پیدا کېږي چې دلته وي ډېر گمراه کېږي او ډېر ته هدایت کېږي، نو کثرت او قلت دا خود امور متضایفه و ندی، په دواړو جانبیانو کې کثرت نشي راتلی. چې ډېر ګمرام شو ډېر ته هدایت شي، ډېر ته مثلا هدایت وشي نو بیا لږ ګمراه کېږي، او که ډېر ګمراه شي نو لږو ته هدایت کېږي. ځکه قلت او کثرت کې دا قانون دی چې یو جانب ته قلت نو بل ته کثرت، او که د یو ته کثرت نو بل ته صحیح قلت. او دلته په جانبیانو کې څه ذکر کو؟ کثرت ذکر کو. یو ذل به کثیرا و یهدی به کثیرا، دا سوال دی چې پیدا کی. د دې نه جواب داري چې ګورې دلته کثرت اضافي نه دی مراد، دلته کثرت په نفسي مراد دی. کثرت دوه قسمه دی، قلت او کثرت دوه قسمه دی، یو اضافي دی او یو په نفسي دی. د اضافي مقصد داره چې مثلا دا شی کم دی په نسبت سره بل ته، یا دا شی ډېر دی په نسبت سره بل ته. یو د قلت او کثرت به معنا دغه معنا ده، او دویم قلت او کثرت فی نفسه دی، لکه دا شی ډېر دی په اعتبار د ذات سره نه په نسبت سره غیر ته. دا شی کم دی په نسبت سره ذات ته نه په نسبت سره غیر ته. لکه دا خو حقیقت دی چې مثال مسلمانان کم دي په نسبت د کفارو، او کفار ډېر دي په نسبت د چا باندې؟ د مسلمانانو باندې. خو بل طرف ته دا مسلمانان ذاتي نفسه ډېر دي کم نه دي. وشوی دي کنه دا مسلمانان چې خپل ځان ته وګوري نو دا څه لږ نه دي، ښه ډېر دي. لکه مثال دنیا کې مسلمانان کم دي، مسلمانان کې مجاهدین کم دي، خو دا مجاهدین چې د کوبر او د نور دنیا په نسبت یې وانه لی د په اعتبار د زه سره دیم څه لږ نه دي کړی دي د زرګونو لکونو په تعداد باندې دي په دې پوه شوئ. نو قلت او کثرت دوه معنو سره دی، یو قلت او کثرت اضافي دی او بل سره فی نفسه دی. یعنی یو مقصد دا دی چې په نسبت سره غیر ته واخلئ، نو بیا یو شی قلیل او کثیر نه، مثلا دا دوه شی نه دي که نه، دا قلیل دی په نسبت د ده باندې او دا کثیر دی په نسبت د ده باندې، یو دغه دی. او یو دویم قلت او کثرت په اعتبار د ذا سره چې غیر ته نسبت ونه کوي، لکه دا شی کم دی په اعتبار د خپل ذات سره، یا دا شی ډېر دی په اعتبار د چا سره؟ خپل ذات سره. نو دلته قلت او کثرت فی نفسی مرادی نه ذاتي، پوه شوئ دي. وما یضل به الا الفاسقین، او نه ګمراه کوي په دې باندې مگر فاسقانو لرا. دا ده په دې وهم ده چې دا ډېر خلق ولې الله ګمراه کړل. نو د هغې جواب کوي چې دی دا ګمراهي د دوی د فسق له وجې نه ده، چې دی برعمله دي، فاسقان دي، نو په دې وجه باندې دی ګمراه شو. او بیا د فسق خپل اسباب قرآن بیان کړي چې سړی په کومو کارونو باندې فاسق کېږي. فسق کله داسې فسق دوه مرتبې دي، کله داسې فسق سړی په کبر ته رسېږي، او کله داسې فسق چې سړی پې کافر کېږي نه ګناهګار پې. هغه بیا د فسق خپل اسباب دي، اسبابو ته بیا ګوري. لکه مثلا د فسق یو سبب سړی کفر دی، سورة نور 55 کې را بیانوي. دویم سبب مسلمانانو ته کنځل کول دي، دریم منافقات کول دي، څلورم الله تعالی په حکمونو کې حیلې او چل ول کول دي، پنځم دا چې سړی علاقه کوي او د الله نوم د ضعف حکم کې نه یادوي، او شپږم د الله په قانون فیصلې نه کوي، په دې سړی فاسق کېږي. اووم دا چې په درگاهونو کې ضعف او علاقه کوي، او یا په غشو باندې خپل قسمتونه معلوموي. اتم دا چې یو سړی ایمان نه راوړي، د پیغمبر تابعداري نه مخ اړوي، په دې فاسق کېږي. نهم ګواو یا کاتب ته ضرر کوي، په دې فاسق کېږي. لسم یو سړی الله تعالی شریعت او قانون بدلوي، په دې فاسق کېږي. نو بهرحال دا لس اسباب د فسق قرآن کریم بیان کړي. خو دې کې دا ځینې بیا داسې فسق دی چې دا سړی کوپر ته رسوي، لکه یو سړی کوپر کوي، نو کوپر سبب د فسق دی. خو دغه بیا کوم فسق دی؟ هغه فسق اعتقادي دی چې هغه باید انسان کوپر ته رسېږي. او دا ځینې فسق داسې چې په هغې ګناهګارېږي خو کوپر ته پې نه رسېږي. نو یو فسق د مؤمن دی، او دویم فسق د چا دی؟ د کافر دی. دا دوه قسمونه دي. وما یضل به الا الفاسقین سره په دوه هم وکړه چې الله دا دونه خلک ولې ګمراه کوي. د هغې جواب چې د دوی ګمراهي د دوی د خپل فسق په وجه باندې. یو سړی فسق او فجور او برعملي شروع کړي، نو رفته رفته بیا ګمراه شي او کفر ته پې ورسېږي. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، په دې یاد کې تعریف د فاسقانو کوي. فاسقان چا ته وایي؟ الله وایي هغه خلک فاسقان دی چې هغې کې دا درې قباحتونه راشي. او دویم په دې یاد کې درې اسباب د فسق بیانوي. وعدې ماتول په دې سره فاسق کېږي، صلې رحمي خرابول په دې فاسق کېږي، فسادونه کول په دې باندې سره فاسق کېږي. او دریم په دې یاد کې تخفیف بالخسان ورکوي، چې په چا کې دا درې خبرې رالی نو دا انسان تاواني دی، ګټه او نکړه تاوان یې وکړو. دلته یو ته څه وویل؟ تاوانیانو ته وویل. تاوانیانو ته ولې وایي؟ په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې ګورې کله د یو سړي سره داسې خبرې موجودې چې په هغې ګټه کولی شي، خو دی د ګټې په ځای الټه څه وکړي؟ تاوان وکړي. لکه یو سړي سره روپۍ شته، سرمایه شته، چې دی دا خپلې روپۍ او سرمایه په کاروبار بندې کړي او په هغې کې ګټه وکړي، خو دی ګټه ونه کړي، او هغه کوم سرمایه چې اوسي هغه هم څه کړي؟ تاواني کړي، هغې هم د لاسه ورڅه لاړه شي. نو ګوري دا درې خبرې داسې دي چې دې سره او پاداریو کې ګټه کولای شي خو چې پاداری کې ونه کی نو به الټا سره تاوان دی. که وعده دی سری رحمی دا او به سره فساد دی. که سره د وعده پابندی وکړي نو ګټه کولای شي خو چې پابندی نه کوي نو دا سره تاوان دی. یا دغرنګې سید رحمی خیال وساتي دا ګټه ده، چې نه ساتي دا تاوان دی. د فساد په ځای اصلاح کوي ګټه ده، خو چې اصلاح پرېږدي نو بیا سره تاوان دی. نو الذین لا یکسان ینقضون شباتی عهد الله وعده الله پاک، هر قسم وعدې چې او دانی د الله ټول حکمونو ته دا لپاره شامل دی، د الله د حکمونو پابندي نه کوي. من بعد میثاق رسل المزبوط والینا ويقطعون وضيف ليك اغشى جل امر كلي باغيباني ايو سلا چادا كلشي ايو سلا مناسج رحمي وكلش ودلتا خلال شعام مانا وكلش ايو سلا چيوزش قل مانا يدسرا وشعام مانا وش ايو سلا چادا كلش ودا زيارتا خبره ده اذا مقصد داري دا الله اغا حكمنا چاغا دا كول غواري دي اغا حكمنا ادا كي نه بلکه دای خلاف کوي. و یقطعون افریقای دای اغسا چنن عمل کلی پاغیبانی ایو سرا چا داکلیشی لکا پا دی زمانی تفسیر قطبی جی کر کوي. اللہ دا عمر کلی چل اللہ بندگی وشی لید اللہ تعالی بندگی نکوی، اللہ تعالی عمر کلی چل اللہ شری نظام ناپیس کوي. دی شری نظام دای تنفیذ نه کوي بلکې مقابله کوي. دارنګي حدود قائمول پکاري و دې حدود نه قائمي بلکې الټا د سوق د حدود قائمېدو مطالبه کوي، لغي دشمني کوي. نو تفسیر قطعي کې دا بیان هم کړی دی. نو باندې په دغه معنا سره به د الله په سره عام دی ايو سره معنا دا کړش، او ظاهري معنا سره ايو سره چېو ذکرش ان مقصد داره چې رحمي کول پکاری دے سلی رحمی نکی بلکی سلی رحمی کٹکی و یقطعونا کٹکی اوشی چلا من کرا پای بانی ایو سلا چیوزا کلیشی ایو سلا چیدا کلیشی و یوب سی دولا دی پاسات کئی پزمائی که دا کسانم دی تاوانیان دی اولای که اسمی شار دا بعی دی راوڑا پا دی که دیتا شد دا خلق دا خیر ندیر جدا لی دا کسان اندې توانیان دي که پتا کونه بالله وکنتم امواتا. د دین وروسته هغه څلور نعمتونه بیانې مخکې یو څو خبرې ذکر شوې، داوا ذکر شو، دلایل او اثبات د رسالت او تخفیف او بشارت او جواب د شبهې. د دین وروسته څلور نعمتونه ذکر کړي، ذکر قرآن کریم دا طریقه ده چې کله ادله ذکر کړي د اثبات دپاره او کله نعمتونه ذکر کوي د ترغیب دپاره. نو دا نعمتونه دي ترغیب دپاره، دا څو نعمتونه بیانوي. او په دې آیت کې څلور حالات د انسان هم بیانوي چې په انسانانو باندې دا څلور حالات راځي. کنتم امواتا بلوی پحیاکم، اول مرګي بیا ژوندي، او بیا مرګي او بیا ژوندي، دا څلور حالات په انسانانو راځي. او د دې سره الله تعالی یو نعمت هم ذکر کوي، هغه نعمت سره نعمت داره چې الله تاسو له وجود درکړی د نشنه الله شته کړي وي. او د دې سره زجر مرکوي مشرکینو ته چې ولې تاسو شرک کوئ د نشنه الله شته کړي وي، دا نعمت ته به د الله کړی. نو تاسو هم د الله شکریا ادا کوئ، شرک مه کوئ، د الله بندگی وکئ. کیا پتا کو نصر تاسو کو برکوی الله سره، و کنتم مئی تاسو ماتن مړه یعنی نشوئ، فاحیا کوم الله ژوندی کړئ، ثم یمیتکم بیا به تاسو وجنی، دا ثم یمیتکم دام به طور نعمت ذکر کوئ. ځکه چې انسان ډیر بوډا شي نو هغه هم یو ډیر تکلیف، که دا مرګ نه وی خو انسان همیشه ژوندی وی نو دا هم یو غټ تکلیف دی. نو په دې وجه باندې دا مرګ هم بطور نعمت ذکر کوي. ثم یمیتکم بیا به تاسي وینې بیا هم ژوندي کوي. په دې آیتونو کې دوه ځل مرګ ذکر شو او دوه ځل ژوند ذکر شو. د دې نه کوم مرګونه او کوم ژوندون مراد دی؟ نو صحیح داره چې اول مرګ دا دی چې بنده نطفه وي او په هغه کې روح نه وي غورځېدلی، یا مثال وینه ده یا ټوټه د غوښې د هډوکې په کې د کوم مخته پورې چې روح نه وي غورځېدلی، اول دغه مرګ دی. او بیا انسان ژوندی شي د مور په ګېډه کې، د الله په روح واچوي، بیا چې کله دنیا ته راشي نو د هغې نه وروسته پې بیا مرګ راځي او د قیامت ورته بیا راژوندی کېږي. نو بهرحال دوه ځل مرګ دی او دوه سره ژوند دی. اول مرګ سره انسان د مور په ګېډه کې دی خو روح پکې لا نه ده غورځېدلی، او بیا الله ژوند ورکوي، روح پکې وغورځوي، بیا دنیا ته راشي یو زمانې پورې ژوندی، نو بیا پې مرګ راشي د قیامت ورته بیا راژوندی کېږي. نو په دغه طریقه باندې دوه ځل مرګ دی او دوه ځل سره ژوند دی. او د دې بیان سورة المؤمنون 15 کې په دې طریقه باندې راځي چې هلته یې همدغه تفصیل کړی دی. 15 آیات ولقد خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اول الانسان هغه حالات ذکر کوي چې دا نطفه وي، بیا ټوټه د وینې، بیا ټوټه د غوښې شي، بیا پکې هډوکي وشي، بیا هډوکو ته الله غوښه وراغوندي. او ثم انشأناه خلقا آخر، بیا پکې الله روح غورځوي. نو اول روح نه وي، بیا پکې روح غورځېږي. او ثم انکم بعد ذلك لمیتون، بیا دنیا کې پی مرګ راشي. او ثم انکم یوم القیامه تبعثون، د قیامت ورځ بیا راپورته کیږي. نو ګوره دلته هم دغه انداز تفصیل ذکر کړی چې اول د انسان هغه حالت چې د مور په ګیډه کې روح پکې نه وي غورځېدلی، د یو وخته پورې پکې روح نه وي، بیا پکې الله روح غورځوي، بیا چې کله دنیا ته راشي مرګ پرې راځي او قیامت ورځ بیا راپورته کیږي. نو دغه تفصیل یې سورة مؤمنون کې په دې طریقه بیان کړی دی. بعض خلک دا وایي، دویمه توجیه هم دا هم کوي چې د دې دویم ژوند نه د قبر ژوند مراد دی، خو دغه قول د ځای کې سړی کمزوری دی. نو دغه اوله توجیه صحیح توجیه ده. او ثم الیه ترجعون کې به اثبات د قیامت کوي، ځکه دا اولنی مضمون دی اثبات د توحید، خو د دې په زمن کې کله کله اثبات د قیامت هم کوي. لکه وبشر الذین آمنو کې اثبات د قیامت و، ثم الیه ترجعون کې اثبات د شارې د قیامت دی. بیا دې ځای کې د اول مرګ او جن منځ کې فاصله نشته، نو پې راوړه وکنتم امواتا فاحیاکم، پې د اتصال لپاره راځي. دا اولنی مرگ او بیا اولنی جندون دیمه که پاسیره نی دکه مثلا بنده ده مور پا گیره کره روح پا که نی اللہ که یو دم روح ورزی، او بیا روسته چه کل دنیا تراشی نه بیا داغا دوی مرگ او جن من که بیا پاسیره دی ری ثم یمیتو کم ای راور، ثم عربی که پا تراخی بانی دلالت کهی. دارنګه د قیامت پر ژوندون هغه کې فاصله ای، نو ثم یحییکم، او بیا نه ته ورتل هغه کې وخی فاصله ای، ثم الیه ترجعون وی. نو بهرحال اول کې سره وړه پا راوړه، او د وروستنو کې سره وړه درې ځل پریا کې ثم لفظ راغلی، او په اول کې پا راغلی د پا ثم دا پرت چې پا په اتصال دلالت کوي. دا بلنی مرګ او جنمه کې فاصله نشته او دې رسنو کې فاصله ده، نو په دې وجه باندې هغه لفظ او تعبیر یې بدل کړو. پوه شوې؟ نو آیات کې څو خبرې شوې کې په تکفیرونو کې زجر دی مشرکینو ته، او دویم او نعمت پکې بیانېږي، نعمت سره نعمت په کې دا ده چې الله وي نشته مشتکلی په احیاکم جون می درکو وجود می درکو. او سلور حالات د انسانانو کې بیان شو. اول حالت سه امواتن، دویم په احیاکم، دریم یمیتکم، او سلورم یحییکم. دا سلور حالات انسانانو کې بیان شوي دي. او بل دغه الفاظو بدلولو کې دا نقطه مونږ ذکر کړله، او د دې دوه مرګونه او دوه قسمه ژوندون د یاد کې ذکر شوی. دوه مرګونه دي، اول کنتم امواتا بیا ثم یمیتکم، او دوه قسمه ژوندون په احیاکم او ثم یحییکم. او بل پکې سره اثبات د قیامت وشو، ثم الیه ترجعون، او ثم الیه ترجعون کې صیغه د مشهورې راوړه. دې کې ته اشاره ده چې ګوري په دنیا کې په خوښۍ الله ته نه واپس کېږئ، د الله تعالی بندګي نه کوئ، نه واپس کېږئ. نو قیامت کې بې اختیار ستاسو واپسي الله تعالی ته کېږي، که ستاسو خوښۍ او که ستاسو خوښه نه وي. نو کوي به تاسپونه سوئ، تاسو کوبر کوئ په الله باندې، وایي تاسو مړه الله ژوندي کړئ، بیا هم الله وایي بیا هم ژوندي کوئ، بیا ولې الله ته واپس کېږئ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، د دې نه وروسته دویم نعمت ذکر کوي. اول نعمت خو بیان شو چې الله وي ژوند مې درکو، د نشته مشته کړی. دویم نعمت الله تعالی دا بیانوي چې د ځمکې هر څه مې ستا د پیدې لپاره پیدا کړي. او بیا دې یاد کې د الله تعالی د خالقیت بیان کوي، او د الله تعالی د علم بیان کوي. هو الذي خلق لكم، او اخیر کې سوی هو بكل شيء عليم. وګورئ دا دلیل عقلي دی، خو په دې دلیل عقلي کې یو د الله تعالی د خالقیت بیان دی، او دویم پکې د الله تعالی د علم بیان دی. نو د الله د قدرت چې الله د لوی قدرت والا دی، ځکه د ځمکې هر څه پیدا کړي، و اسمان نه پیدا کړي، او الله تعالی د لوی علم خاوند دی، او هو بكل شيء عليم. د الله قدرت او د الله تعالی علم پکې بیانېږي، او دانګې دویم نعمت پکې بیانېږي. او هو الذي کی حصر کوي، ځکه چې هو الذي متدا خبر دواړه ماری پیری حصر یې وکړو، چې دا کار صرف الله کوي. څه معنی؟ خالق صرف الله دی، او عالم په عرش صرف الله دی. او دا قانون دی چې کله دلیل په یو جز کې حصري، نو بیا په ټول اجزاو کې صحیح حصري. نو دا مخکې چې کوم څه وو په هغه کې هم حصر راغی، چې ګوره دا مخکې کارونه هم صرف الله پاک کوي. ځکه دې د عرص هو الذي خلق لكم، د عرص صرف الله پیدا کړي. دا مخکې چې کوم کارونه وشو، چې په احیاکم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون، دا کارونه هم صرف الله تعالی کوي. ذکره درځي قانون دی چې دلیل په یو جز کې حاصل را لبی، ټول اجزاو کې بسې حاصل وي. هو الذي خاص ان اغز ذلك فلا كي لكم ستاسو د پیدې لپاره، لكم کې د لام د انتفاع دی، او ځینې وی لام اجلی او سببیه دی. لكم ستاسو د وجه ده، خدای ولته معنا کې سری نږدې دی. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، دې حاصل لاره چې الله وځمکه کې چې کوم شین الله پیدا کړي، دا ټول ستاسو پیدا لپاره دي. ځمکه الله مختلف شین پیدا کړي، مثال دی کې الله تعالی حیوانات پیدا کړي دي، ونی بوټي دي، جمادات دي، مایعات دي، هواګان دي، نور ډېر شین دي. دا ټول مخلوق د پیدا لپاره دي. د مخلوق پیدا کې څنګه ده؟ په دې ټولو شیانو کې په ځونه کې دنیوي پیدا ده، ځونه کې اخروي پیدا ده، په ځونه کې بیزاد پیدا ده، او ځونه کې بلواسطه پیدا ده. خدا یو شیم د پیدا نه خالی نه دی، هر شي کې پیدا شته. څنګه پیدا پکې ده؟ لکه مثلا یو د الله تعالی د قدرت دلیل نه دی. دا څومره مخلوقات، کائنات، موجودات، جمادات، مایعات، هواګانې، یا نور څومره شینه چې الله تعالی پیدا کړي. نو یو د الله تعالی د قدرت دلیل دی چې الله دونه قدرتونو مالک دی. او دارنګې په دې دلالت کوي چې الله تعالی د قیامت په مړی هم راپورته کولی شي. نو د دین د الله قدرت معلومیږي، د الله تعالی یووالی ترې معلومیږي، او دارنګه د دینه قیامت او بعث بعد الموت هم معلومیږي چې الله دومره شینه پیدا کړي په دې قدرت لري د قیامت په مړی هم راپورته کولی شي. ګور دا یو پیدا ده پکې، دارنګه دا پیدا هم پکې ده چې د ځینو شیانو نه صحیح سره جهنم هغه دغه معلومیږي. دنیا کې نعمتونه دي، مزې دي، د دې نه د جنت نعمتونه مزې صحیح طور په یادېږي، او دنیا کې بعضې عذابونه دي، سختي ده، زهریله شی نه دي، د دې نه د جهنم عذابونه صحیح ته ور په یادېږي. دنیا کې مثلا ور دی یا مار او لړم دی یا زهریله شی نه دي، عذابونه دي، د دې نه د قیامت او د جهنم عذابونه بنده ته ور په یادېږي. نو بهرحال په دې ټولو شیانو کې پیدا شته، یا د دنیا یا د آخرت وشوی بي، او پیدا کیا بي ذات او یا سره بالواسطه ده. د الله قدرت دې ته معلوم کو دام پیدا ده، توحید دې ته معلوم کو دام پیدا ده، د دې نه د یقین په قیامت رالی نو دام پیدا ده، چې ته الله دا دونه شینه شي پیدا قیامت ور مړي هم راپورته کړو دام پیدا ده. د دې شیانو ته جهنم اور در په یاد شو، جهنم ماران لړمان ته در په یاد شو دام پیدا ده، جنت او د جنت نعمتونه در په یاد شو دا هم پیدا ده. نو یقیني خبر چې دا یو شی د پیدا نه خالي نه دی، په دې ټولو کې پیدا شته. نو خاص الله وزر د شپې نه کړي ستا د پیدا لپاره، او شپه زمه کې ټول جمیان ټول دا حال دی چې نه د مخکې نه چې جمیان دا ټول الله پیدا کړي. او بعضی شیوخ وایي چې دلته جمیان کې تقطیع ده، تقطیع سمن آیات کټ کول دي، چې جمیان من او اعتقدو جمیان عقیده وساتئ چې دا ټول شی د الله د طرف نه دي، که د خیر دي او که د شر شی نه دي، دا ټول الله پیدا کړي. دا نه لکه مجوس وایي دا د خیر کار نو الله تعالی پیدا کړي، او د شر شی نه چې دا شیطان پیدا کړي، داسې نه ده، بلکه دا ټول الله پیدا کړي. هغه دا توجیه هم کوي چې دا جمیان مفعول به دی د پټ ویل لپاره چې واعتقدو جمیان، عقیده وساتئ چې دا ټول شی نه، او دا دفه ده وهم ده چې مخکې ویل خلق لکم، پیدا کړي ستاسو د پیدې لپاره، سمان د پیدې شی نه به الله پیدا کړي، دا نور به الله نه پیدا کړي، بل چا پیدا کړي چې کوم د پیدې نه دي. الله ویني جمیان عقیده وساتئ چې دا ټول که د پیدې شی نه دي، او که د ضرر د نقصان شی نه دي، دا ټول الله پیدا کړي. هغوی داسې توجیه کوي، پوه شئ دغه توجیه باندې. او دویمه توجیه سره هغه دا ده چې دا حال دی د لفظ زمانه، خلق لکم ما، الله پیدا کړي تاسو ټول، هغه څه جمیع څه معنی دا ټول، یعنې مقصد دا دی دا ټول شی نه ستاسو د پیدې لپاره دي. توجیهات کې فرق ډېر راغلی. ښه، لکه اوله توجیه مقصد دا شو چې خلق لکم د پیدې شین الله تاسو پیدا کړي، او جمین عقیده وساتئ که د پیدې نه دي او د شر دي، دام الله پیدا کړي. خو دا اوله دا دویمه توجیه زیاته ښه ده، لکه مخکې موږ وویل چې دا ټول شیانو کې د بنده پیدا شته، خو پیدا ځکه دې باندې سوال پیدا کېږي چې الله وایي دا ټول شیان ستاسو د پیدې ده، نو په مار کې زموږ څه پیدا ده، یا لړم کې، یا مقصد بعضی عذابونه دي، سختۍ دي، تکلیفونه دي، دا ټول شیانو خالق الله دی، زهریله او نقصاني شی نه دي، د شر شی نه دي، په دې کې زموږ څه پیدا ده. نو موږ ګورې جواب ته اشاره وکړه چې ټولو شیانو کې پیدا شته، خو یا د دنیا ده او یا د آخرت ده، پوه شوی دي، او یا فایده بې ذات ده او یا فایده سره بالواسطه ده. نو خاص الله وده د شپېنه کړي ستاسو دپاره، چې په ځمکه کې دي ټول، او ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، بلا قصكو اسمانتا، يا ثم استوى بلا اوچت شو اسمانتا برابر اكلو اسماننا. دي جباني يو سوال لازي، سوال دسي رازي چه دهتا دا معلوم شو چه اول زمكا پیدا شو بدا، او زمكا شين طول پیدا شو، روست الله اسمان پیدا کو. حالانکه سورت نازعات کې خود سي راځي درشم کې چې ول اروا بعد ذالک رحاها زمکه الله روسته وړولی نه هلته وشي زمکه روسته د اسمان مخکې دی او د دې یاد داسې معلومه شوه چې زمکه مخکې د اسمان روسته دی لپاره پوه شوی نو تعالج راغلی د دې نه مختلف جوابونه دي. یو جواب دا دی چې ول الله زمکه پیدا کړه او بیا الله اسمان پیدا کو بیا الله زمکه وغوړوله پوه شوی. ګور یو د زمکې ماده ده او یو د زمکې دا غوړول دی کې فرق دی. د زمکې ماده مخکې پیدا شوه د اسمان نه او غوړول یې د اسمان نه سیدي وروسته دی. د زمکې ماده الله پیدا کړه بیا الله اسمان پیدا کو بیا زمکه الله تعالی وغوړوله پرې پوه شوی که نه. دغه توجیه یو کوي ډېر مفسرین دا توجیه کړې ده خو بهرحال د دې مقصد دا دی د ځمکې پیدایش د اسمان نه څه دی دا مخکې دی. د ځمکې پیدایش د اسمان د پیدایش نه مخکې دی غوړولی څه دي وروسته دي او د غوړولو بیا څه مقصد دی نو د هغې هغه بیان ده چې کوم سورت نازعات کې ده چې اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها د دین الله اوبه واښه راویستل. ابن کثیر بیا دغه مقصد ذکر کړی خو بهرحال دا ځای لږ غونې مشکل دی په دې ځای کې اختلاف او اقوال ډېر دي. خو یو قول دا دی چې ځمکه مخکې پیدا شوه بیا اسمان پیدا شو بیا ځمکه وغوړولی شوه د غوړولو مقصد دا دی چې اخرج منها ماءها ومرعاها لاتي اوبه واخه راویستل. یو قول دا دی د علماو. دویم قول دا دی چې اول ځمکه پیدا شوه بیا وغوړولی شوه بیا وروسته اسمان پیدا شو او کته والارض بعد ذلک سه تعرض راځي نو هغوی دا بعده په معنی د ما دی والارض مع ذلک دها ځمکه الله سه دې نه غوړولې وه. دویم قول پکې دغه دی او دریم قول د قطاده رحمه چې اسمان د ځمکې نه مخکې پیدا شوی او څلورم قول قرطبي د توقوف نقل کړی چې دې کې سره توقوف دی. خو بهرحال اول قول د جمهورو د اکثرو سلفو د اکثرو علماو رای داره چې دا اول ځمکه پیدا شوه بیا اسمان پیدا شو بیا ځمکه وغوړولی شوه پوه شوی پی او وړولو مقصد دا دی چې الله د دې نه واښه اوبه او دا شی نه را پیدا کړه. ازیا ډېر ګران دی خو موږ په لنډ طریقه باندې دغه وکړو ده بیان وکړو. او ثم استوا استوا په معنا د قصر راځي او په معنا د چا سره راځي د اعلی سره راځي. بیا الله تعالی اوچت شو اسمان ته او یا الله تعالی قصر کو اسمان ته. استوا د الله صفت دی څنګه چې الله د شان سره مناسب وي. نو بیا الله اوچت شو یا الله تعالی قصر کو اسمان ته نو برابر یې کړه وو اسمانونه فسواهنه یعنی الله اسمان نه پیدا کړه اوې پیدا کړه د اسمان نو تعداد سه اوړې بعدې فلاسفه و چې اسمان نو نه دي افلاکې تسع و ته هغې وایي پلکې اول او پلکې ثانی او ثالث او داسې بحث کوي. خو قرآن نه دا معلوموي چې نه افلاک او اسمان نه څو دي اووه دي. او بل فسواهن الله برابر کړه. برابر څه معنی؟ د دې نه کوږوالی ختم کړو په دې کې چودونه ختم کړه. نه پکې کوږوالی شته نه پکې چودونه شته. او دارنګه دې دا پیدایش الله تعالی سکو مکمل کو. نو فسواهن برابر اکلا سب سماواتی نو اسمانونا اسمانو صفت کی سب علا پزراری لازه که ما تو چه باری اسمانونا نه دی اکا داری دا طریقه را چه اگه کرسی زن اسمان شماری اوار زن اسمان شماری نو اسمان ندی اتم کرسی و نه مصره عرش دی دی تا دی اپلاکی تی ساو تاوی. خو د قرآن نه واضح معلومیږي چې اسمان نه اووه دي نهه نه دي. او بل د قرآن نه دا معلومیږي چې دا لاندې باندې دي طبقې طبقې دي. او بل طباقا بل ځای کې راځي او بل شدا د نمراج یعنی مضبوط دی. نو بعد خلک وایي چې دا اسی د هوا او د مدار نه عبارت دی. بعد خلک د اسمان د وجود نه بالکل انکار کوي، هغه اسمان نه د سر نه وجود نه لري او داس خارج جسم نه دی، داسې وایي هواګانې او مدارونه دي، دا شینوالی و چې ښکاري. دا په دې وجه ښکاري چې کله د یو بنده نظر لګي لري لګي، نو په کوم ځای چې نظر بیا ختمیږي د هغې نه اخواس یو شین ډن غونې ته په نظر راځي. نو حقیقت کې اسمان څه نه لري، وجود نه لري. نو د قرآن نه واضحه ده معلومی چې دا خبره ډېره خطا ده، ځکه اسمانو کې الله تعالی سبن شدان به ځای کې راځي او طباقا لاندې باندې دي. دې کې د ملایکو رتلو راتلو لارې دي، احادیث کې تفصیل دی، په دې کې الله تعالی بشمار ملایک پیدا کړي دي. په دې کې د نبی علیه السلام د انبیا علیهم السلام سره ملاقاتونه شوي. نو بهرحال دغه عقیدې ټولې سري خطا دي. وهو بكل شيء عليم، په دې جمله کې د الله د علم بیان دی. مخکې د قدرت بیان وشو چې الله تعالی قدرت ته وګوره چې د ځمکې هر څه ستا د پیدې لپاره پیدا کړي، هو اسمان نه پیدا کړي. نو د الله تعالی د علم بیان دی چې وهو بكل شيء عليم، الله تعالی په هر څه باندې پوهه لري. مخکې دا خبره تېره شوې اصول کې چې د دلایل عقلي او خلاصه هم دا دوه خبرې دي، الله تعالی د قدرتونو بیان او الله تعالی د علمونو بیان. په دې کې دواړه خبرې ذکر شو، الله قدرت هم ذکر شو، خالقیت یې بیان شو، او بيد الله تعالی علم هم بیان شو. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لدينا رشتو واقع استخلاف د آدم علیه السلام ذکر کوي. په دې څلور آیتونو کې دعوه د خلافت بیان دی چې آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کو د خلافت لپاره، او دا وخت قرآن کې صرف دا یو ځای راغلی. په نورو ځایونو کې د آدم علیه السلام د خلافت بیان نه دی شوی. مخکې سیره به داری چې دا اولنه عظمت د قرآن بیان شو، ذلک الکتاب لا ریب فیه، بیا مقصد د قرآن بیان شو، یا ایها الناس اعبدوا، و دلته د تنفیذ د مقصد د پاره مسله د خلافت بیانوي. شو اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ذکر دغه مقاصد و تنفیذ په چا سره دی؟ په خلافت سره، په اسلامي حکومتونو سره. دا مقصد چې نافذ کیږي د خلافت مسله بیانوي. دویم ربط اداره، مخکې دوه نعمتونه بیان شو، دوه نعمتونه. نو دریم نعمت ذکر کوي چې ګوري آدم علیه السلام ستاسو نیکه مې خلیفه وګرځا او نومونه مې ورته وښودل، د هغه عزت او احترام مې وکړو، هغه ته مې خطایي معاف کړه. الله وي ګوره دونه نعمتونه مې در باندې کړي، راشئ یا توحید ومنئ او د یو الله بندګي وکړئ. د یا ایها الناس اعبدوا الله مسله ومنئ. وإذ قال ربك لتؤتين الملائكة إذا وإذا فعربي كي توقيت أو ظرفية دفار راجي فإذا في مزاري كي أو إذ في ماضي كي استعمالي أو ذا إذ ظرف ده لازم الإضافات مضاف إليه وعامل غواري ندي وين بيات كي أكثر علماء دستوجيه كي شو إذ قال ربك ما أنا أذكر اس کو القصه نو دا واقع بیان کا چې قال ربک کله چې واستاره ملائکه ته نو دا ای ضرب دی لازم الاضافت مضاف له عامل غواړي نو مضاف له خو دا روسته جمله شوه چې قال ربک دا روسته جمله مضاف له لري خو عامل سره نه مقدر چې اس کو القصه استاله ربک نور توجیهات هم شته. غوره توجیه دا ده چې کومه بوحیان کړي افسنجي رحم الله غوره کړي چې هغه وایي دا هېڅ ضرب دی او ضروب کې توسع ده، مخکې هم راتلی شي او په دې وروسته قالو پورې دا متعلق دی چې قالو ویل دې ملایکو چې اتجل فیها من یفسدو. دا خبره ملایکو کله کلی وه، اذ قال ربک په وخت کې چې وستاره ملایکو ته و دا اس قال ربک انی جان پیار دی خلیفه، دا متعلق شو چا پوری؟ پدی قالو مؤخر پوری. لکه ای ضرب دی دا روس هم راتلی شي او مخکې هم راتلی شي دلته مخکې راغلی. نو وید قال رب کله چې وستا رب ملائکو ته الله دا خبره ولې کوي؟ الله تعالی ملائکو ته اخبار کوي، خبر ورته ورکوي چې تاسو خبر شئ چې زه یو خلیفه پیدا کوم په مخ د ځمکه باندې. او ملائکو ته دا اخبار ولې کاو؟ نو په دې کې یو قسم دا تعلیم دی مخلوق ته چې تاسو کوم کار کوئ په مشوره باندې کوئ. الله رب عزت ملائکو ته خبر ورکوي، ملائکو نه مشوره نه اخلي، نه الله مشورې ته ضرورت لري، خو مخلوق ته یو تعلیم دی چې کار کوئ نه په مشوره کوئ. لکه نبی علیه السلام به د صحابه کرام نه مشوره اخیسته، حالانکه نبی علیه السلام مشورې ته محتاج نه و، ځکه کوم کار کې به ترې خطایي کېده نو الله به ته وحی رالېږله. خو امت ته پکې څه و تعلیم و؟ چې د الله نبی چې هغه ته وحی کېږي او بیا هم په هر کار کې مشوره کوي، نو دانګې تاسو چې کومه خبره کوئ په مشوره باندې کوئ، د مشورې اهتمام کوئ. لکه نبی علیه السلام به د شوراګانو ډېر زیات اهتمام کاوه. احادیثو کې راځي چې د نبی علیه السلام په شان د شوراګانو اهتمام به بل چا نه کاوه. په هر کار دوی وړوکي کې به صحابه کرامو بار بار رایې غوښتله او بار بار به مشورې کولې. نو بهرحال شورا چې دی هغه بیا خپل برکت لري، چې کارونو کې بار بار مشورې کېږي نو د هغې پیدا او برکت بیا ډېر زیات وي. وید قال رب کله چې وستار ملائکو ته چې انی جانو یقینا پیدا کوون یم په ځمکه خلیفتن یو نائب لره، بس دا معنا کوي نائب په احکام شرعیه وکي نه په امور تکوینیه وکي. چې هر آدم علیه السلام او نور انبیا علیهم السلام او مؤمنان دا د الله تعالی خلیفه ګان دي په څه شي کې؟ په تنفیذ احکام شرعیه وکي چې دوی بشري نظام ناپس کوي. او که دا معنا شي چې خلیفه ته نائب د الله نه په احکام تکویني وکړي نو بیا دا معنا نه صحیح کېږي. یو احکام شرعیه دي، یو امور تکویني دي. بنده د الله تعالی خلیفه دی خو په احکام شرعیه وکړي، چې دا کوم احکام شرعیه دي، حدود دي یا تعزیرات دي یا نور احکام دي، دې تنفیذ به بندگان کوي. د دې لپاره به اسلامي حکومتي مسلمانان به په مشوره باندې خپل یو امیر به وټاکي یا یو خلیفه او سلطان به وټاکي، او هغه بیا تنفیذ د احکامو کوي، د حدودو بیا کوي. نو بنده د الله تعالی نه سره خلیفه دی خو په احکام شرعیه وکي، او یو امور تکوینیه دي. په امور تکوینیه کې د الله تعالی دپاره خلیفه او نائب نشته، ځکه نائب د معنا کار سر ته رسولی شي، خو د الله تعالی کارونه هیڅوک سر ته نشي رسولی. او دویم نائب هغه څوک نیست چې په هغه کې ذاتي یا عارضي نقصان راځي. کله یو چا کې ذاتي نقصان یې بادشاه دی یا هغه ټولو علاقو ته رسایي نشي کولی، هغه ځانه نائبان ځای په ځای ونیسي. د علاقو په سطحه باندې ګورنرانی یا وزیرانی یا بېلابېل امیرانی، دا ولې دي که هغه کې ذاتي نقصان یې ټولو ته رسایي نشي کولی. کله یو چا کې عارضي نقصان راشي، لکه امام دی مثلا مانځه کې بې اودسه شو، هغه خپل نائب ونیسي، نو دا عارضي نقصان په هغه کې راغلی ځکه یې نائب ونیو. نو د الله تعالی کې نه ذاتي نقصان شته او نه پکې عارضي نقصان شته، نو د هغه نائب ته ضرورت نشته. او بل د الله نائب ته ضرورت ځکه نشته چې د الله تعالی کارونه څوک سرته نشي رسولی. نو که د خلیفه تن دا معنا شي چې نائب د الله نه په احکام تکوینیه وکي، نو دا معنا صحیح نه ده. ما که دا معنا شي خلیفه تن نائب د الله نه په احکام شرعیه وکي، نو بیا دا توجیه صحیح ده چې بنده د الله نائب دی په احکام شرعیه وکي. او دویم معنا خلیفه تن نائب د چانه بله معنا کوي خلیفه الجن سره، چې دا به نائبانی د جناتو. لکه د انسانان نه مخکې جنات آباد و، نو د هغې په ځای باندې الله تعالی انسانان پیدا کوي. یا خلیفه تن داسې یو قوم چې د یو بل نه وروسته به راتلونکی، لکه یوه پیړۍ ختمیږي د هغې په ځای بله راځي. په بهر حال دلته د آدم علیه السلام په صفت کې خلیفه لفظ راغلی، او دا د داود علیه السلام په صفت کې هم راځي، شپږویشتم آیات کې. هلته داود علیه الصلات وسلام ته الله دا خبره کوي، سورت سواد شپږویشتم آیات کې ورته وایي چې ته زموږ خلیفه په مخ د ځمکه باندې، یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض، اے داود علیہ السلام یقین من گردو ہے تانا را خلیفہ تن خلیفہ او پیسلی کون کیا پجمع کی تن اللہ تعالیٰ سی خلیفہ ای آواتم اللہ تعالیٰ خلیفہ ویلے سورت نور پینز پانزوس کی در طول مومنان صدا وعدہ شوی چل اللہ تعالیٰ بتاسولا خلافت در کئی پینز پانزوس تن در سورت نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الله وجه طول مؤمن صلى الله عليه وسلم كري شلنا بدي لا خلافات وركاي دري نعمتون ذكر كي ونعمت ده خلافات ذكر كي في دغايات نقولي ده آدم عليه السلام نشدش يوم أخسر يغا خلافات ده بمخدز مكبالي كي دی با خلافت قائمی او دا بدا نتالا خلیپی او گوری دا خلافت دا پارا تمکین پی لر شر دی چی زمکا بان سری سلطه راش او دا سلطه حاصل اول دا پارا زیر سر جهاد چی مجاهدین جهاد بکی اللہ باقی دا سلطه ورکی او دا غیر نروس سمدهی تنفیز دا شاکی دا شری نظام بکی او دانگی خلافت او اسلامی امارت به قائمه گی او به ده خلیفه ده پار اخپل شرطو نری دانگی ده خلافت ده پار اخپل شرطو نری چه اغا شرطو نا کلر طول موجود شی نو بیغی ته خلافت توی او اما شرطه چه ده خلیفه ویده گی و ده خلیفه شرایط به لک سخ دی او ده خلافت ده قیام بنیادی شرطو نا غم سخ دی دغه چې کله یو خلیفہ د امت او درایه تغلس حقوق ادا کول شي، حقوق عشره غي ته وي، نو دا غي نه روس به د خلیفہ بیعت پر شي او دا غي توعت پر شي. خو کچره یو خلیفہ داسي چې هغه امت ته دا حقوق نشي ادا کول، دا حقوق نشي پورا کولای، نو دا وسه بیعت هم پر زنه، دا وسه توعت هم پر زنه دی. و بارر که خلیفہ نه وي نو دا غي نه روس بیا سلاطینی سلطانی لکه خواه خدا را چه در طول امت مسلمه در پار یو خلافت یو قیادت او یو امارتی چه طول امت پا یو خلیفه بانی راجمه که در غنین دویم طریقه بیده چهاره در سلاطینو را چه در سلطان پر شکل بانی پا مختلف علاقو یا ملکونو که بلا بلا مسلمانان حکمرانه دی و اغا سلطان اغا حکمران اغام در طول خبرو خیال ساتی چه با تنفیز دا شری نظام که شری نظام بنافذ که حدود با قائمه ای در نتنلا در دشمنان مقابله که به جهادو نکی در دیده پاره به تشکیلو نکی، اصل که در امارت یا در خلافت یا در سلطان بنیادی هدف و مقصد داره چه مسلم اسلام که چه کم خلیفه یا سلطانی یا امیری چه غد دی خبر در شری نظام در تنفیز کهی در حدود تنفیز کهی الله تعالی دشمنان سے جہادونه کوي، امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي، دانګ مجرمان ته سزاګانې ورکوي، غی ته تعزیرات ورکوي، بنیادی مقصد اداره. او چې کله یو مشر دا مقصدونه پوره کوي او دا کولای شي، نو به د غی طاعت لري پولیس کی او ستا امیر به ستا مشر وي، د غی طاعت به تکي په بارل کې دسی حالات هم به راشي، خلیفه هم نه سلطان هم نه نبی مسلمانان دا داسې په کار دي چې هغه مسلمانان راجمع شي په مشوره باندې خپل ځان د یو امیر او مشر وټاکي، او څومره پورې چې د هغې سلطه وي څومره پورې وسي د هغه پورې د الله تعالی د دین خدمت وکړي. که هغه مثال د حدودو او د احکامو تنفیذ کولی شي چې ویکړي، لانګ څونه پورې جهادونه کولی شي هغه وکړي، څونه پورې امر بالمعروف کولی شي، نهی عن المنکر کولی شي، منکرات ردونه کولی شي، په بعضې منکرات و تعزیرات څومره ورکولی شي، دا خپل وس مناسب چې به بدا کارونه کوي او به دې لن بعض اختیارات به ثابت دي څنګه یو سلطان یا د خلیفہ په شان ته خو د خپل سلطې په اندازه باندې په خپل رعیت کې دی به دې کارونه خیر ساتي. برحال د دې مقصد د پاره د آدم علیه السلام پیدایش شوی چې هغه به د الله طرف نه صحیح یو خلیفه بهی په اسالی به کوي د الله تعالی نائب بهی په تنفیظ د شاه کې د احکام شرعیه وکړي. او د نبی علیه السلام د صحابه کرامو دغسې طریقه تېره شوې وه چې اوله مرحله کې دعوت و بیا وروسته جهادونه شروع شو. د جهادونو په نتیجه کې الله تعالی ډېر ملکونه پاتح کړل. بیا په هغه ملکونو باندې شرعي نظام د هغې تنفیظ وشو. نو اصل نهج او طریقه همدغه چلېدلې ده. د نبی علیه السلام یاد خلفای راشدینو په زمانه کې چې هغې جهادونه کول کوم ملکونه علاقه به یې چې فتح کړه نو په هغې باندې به د الله تعالی نظام ناپس کوه او شرعي نظام تنفیظ بهپې کوه. کله چې ویل سلام ملک ته یقینا زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه لره یو نائب لره. نو قال ویل وملائک واتجل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. اتجل فیها دا خبر ملائک ولې کوي؟ حشویه وایي چې ملائک معصوم نه دي ځکه په الله اعتراض کړی. خو دا خبر د هغې خطا ده ځکه دا خبره ملائکو به طور اعتراض نه ده کړی. یا بعضې وایي چې دا خبره هغوی به طور حسد کړې ده په انسانانو باندې کینه کېدله. نو دا خبره هم خطا ده، به طور حسد هم دی دا خبره نه ده کړې، بلکې دې ته استکشاف یعنی ځان پویه کول دا کېږي. هغوی دا خبره تر د ځان د پویه کولو دپاره کړې ده. دا ته پوه شي کوي نو ځان پویه کوي د الله تعالی نه چې الله تعالی هغه مخلوق چې هغه فسادونه هم کوي وینې به پوهیږي. د دې پیدا کولو کې الله څه حکمت دی نو هغوی دا سوال چې کوي د ځان د پویه کولو په خاطر یې کوي، به طور اعتراض هم نه کوي او به طور حسد او کینې هم نه کوي. ویل ملائک وایه ته پیدا کړې دی که هغه څوک چې فساد به کوي په دې ځمکه کې. بعضې وایي چې ملائک څه دي؟ غیردان دي، ځکه انسانان لا پیدا شوي نه دي او د هغې نه مخکې ورته د انسانانو حالت څه دی معلوم دی. خو دا خبره خطا ده، ملائک غیردان هم نه دي، بلکې دوی دا معلومات د جناتو نه کړی وو، ځکه دوی نه مخکې جنات وو. نو هغه جناتو به دغه رنګې فسادونه هم کول، وینې به هم د یو بل تویه کولې، په هغې باندې قیاس وکړو. بعضې وایي چې دا الله تعالی ورته خبر ورکړی وو چې انسانان د خپل منځ کې دا لانجې به هم کوي، اختلافات به هم راځي، وینه هم تویې د یو بل. الله تعالی ورته دا خبر ورکړی وو. نو من هغه څوک یو څوک چې فساد به کوي په دې ځمکه کې او تویې به وینو لره. ونحن نسبح او من په کې به نو څه ده سناسي پستانه. یعنې مقصد دا دی چې الله تعالی هغه مخلوق چې هغه د فساد او ظلم والا دي هغه ته خلیفه ګان جوړوي او مونږ ظلمونه نه کوو، فسادونه نه کوو. نو د هغې د خلافت دپاره وجه څه ده؟ حکمت پکې څه دی؟ د دې خبرې څه حکمت دی چې زمونږ په ځای باندې هغه ته خلیفه ګان جوړوي؟ ځکه هغوی ظلمونه او فسادونه کوي او مونږ ظلمونه او فسادونه نه کوو. ونحن نسبح او مونږ پاکې بیان ورسره سناسپاستانه. قال انی اعلم ما لا تعلمون. د الله تعالی اجماعي جواب ورکوي چې الله تعالی وایي د دغه انسانانو پیدایش کې ډېر حکمتونه دي چې هغه ستا د علم نه څه دي بهر دي. هغې ته پوس اصل کې کوي د حکمت چې د انسانانو په دې پیدایش کې او د دوی په خلافت کې حکمت څه دی. الله تعالی اجمالي جواب دا ورکو چې د دوی په پیدایش کې او د دوی په خلافت کې ډېر حکمتونه دي چې هغې باندې صرف الله پوهیږي او هغه حکمتونه ستا د علم نه بهر دي. قالو الله پاکین یعلم یقینا زه پوهیږم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. وعلم آدم الاسماء كلها. مخکې اجمالي جواب وشو په ما لا تعلمون سره نو دلته تفسیری جواب کوي چې هغه په زینت د آدم علیه السلام بیانوي په سبب د علم باندې چې آدم علیه السلام ستاسې نه غوره دی په دې وجه باندې چې د هغه سره علم شته او هغه علم ستاسو سره نشته لو علمنا مخکې تقدیر دی چې الله آدم علیه السلام پیدا کړو هغې خلیفه وګرځاو او د هغې نه وروسته وعلم آدم الاسماء کلها الله تعالی هغه ته تعلیم د نومونه وکړو خو دا تعلیم د نومونه دا په هغه پیتري طور باندې و چې د آدم علیه السلام چې کوم پیتري استعداد و هغه په دې شینو باندې د دې شینو په صفاتو باندې پوهېده مثال اور دی اوبه دی د اور دا اثر دی د اوبو دا اثر دی د آدم علیه السلام په پیترت کې استعداد د دې علم و او د ملایکو په پیترت کې استعداد د دغه علم نه و داسې نه ده چې ګنې الله تعالی آدم علیه السلام ته نومونه او د دې نومونو خواص او صفات وښودل او ملایکو ته یې ونه ښودل داسې نه ده ځکه چې آدم علیه السلام ته یې وښودل او ملایکو ته یې ونه ښودل نو بیا خو د آدم علیه السلام کوم فضیلت نه راځي لکه د استاد دوه شاګردان یو شاګرد ته یو سوال وښي او بل ته یې ونه ښیي نو دا خو د یو شاګرد په فضیلت نه راځي نو د دې نه مراد هغه پیتري تعلیم دی چې د آدم علیه السلام په پیترت کې هغه استعداد د دې علم و خو د ملایکو په پیترت کې دا استعداد نه و وعلم الله خود آدم علیه السلام ته نومونه نومونه هم دي او د نومونو صفات هم دي مثلا دا یو ته خو چې دي چې دا دا نوم دی او په دې کې دا اثر او دا صفت دی مختلف شیانو ته الله وښودل اسمانونه دي ځمکې دي غرونه دي څاروي دي ژبې دي یا نور حالات او سامانونه دي هغې ورته وښودل او د هغې صفات هم ورته وښودل مثال اور دی د اور اثر سره سیزل اوبه دي د اوبو اثر سره تنده ماتول مثلا د ډوډۍ اثر سره لوږه ختمول دانګې شین او دغه شین او صفات ته ام وښودل خو چې کوم زوري کلها دې ته هغه کلي استغراقي نه وي ته کلي عرفي ورته وایي یعنې چې کوم زوري و مناسب و هغې ورته وښودل دا نه چې ټول لیو وړې ورته ښودلي وو کلو لفظ چې قرآن کې راشي نو په دوه معنو سره راشي کله استغراقي ټول شیانو ته شاملي او کله عرفي هغه زوري شیانو ته شاملي لکه مثال سورة کهف کې راځي واتیناه من کل شین سببا من کل شین څه معنی زوري شی نه یا سورة النمل کې راځي و اوتیت من کل شین نو هلته کلو معنی سره چې کوم زوري شی نه و هغه الله تعالی ورکړي وو نو دلته هم کلي عرفي دی استغراقي نه دی کلها چې کوم زوري و هغې ورته وښودل او ثم عرفهم بیا ور وړاندې کړه دغه شی نه دا نمونه نه بلکې د نمونو چې کوم مستاقات هغې وړاندې کړل لکه مثال یو اوبه دي او یو د دې اوبو مستاق دی یو ډوډۍ ده او بل د ډوډۍ مستاق دی د دې نمونو چې کوم مستاقات و کوم مسمیات و هغې ورته وړاندې کړل مثلا اوبې ورته مخې ته کې و چې دې نوم سره او دې پیدا سره یا مثلا کاسه ده کټورۍ دی ګیلاس دی دا یو ته مخې ته کېښودل چې دې نوم څه ده دې پایده څه ده یا ډوډۍ مخې ته کېښوده چې دې نوم څه ده دې پایده څه ده ثم عرفهم بیا ور وړاندې کړل ملائکه دې ملائکو ته فقال پس ویل د انبیونی خبر راکوئ ما ته بأسمائی هؤلاء په نومونو دې شیانو باندې نومونه او پیدې دواړه مراد دلته صرف نومونه ذکر کړي خو د نومونو سره پیدې هم مراد او ان کونو صادقین کچری تاسو رښتینی وی په دې خبره کې چې زمونږ نه الله تعالی غوره مخلوق نه پیدا کوي نو بهرحال لایت حاصل داره چې آدم علیه السلام الله د ځمکې خلیفه وګرځاو خو د ځمکې خلافت هغه څوک کولی شي چې هغه دا شین هم پیژني د دې شینو پیدې هم پیژني د دې شینو په استعمال هم پوهیږي او دا استعداد په انسانانو کې شته، ملایکو کې دا استعداد نه و. لکه دنیا کې مختلف شیان الله پیدا کړي، او د دې مختلف شیانو به مختلف پیدا دي، د دې استعمال خپلې طریقې دي. هغه انسانان کوي، انسانان پرې پوهېږي، ملایک په دې باندې نه پوهېږي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ملائكه خپل عجز کاره کو چې الله تعالی موږ په دې نومونو او د دې نومونو چې کوم اثار او پیدې دي او یا د استعمال کومې طریقې دي په هغې موږ نه پوهېږو. قالوا الملائكه سبحانك پاکي ده تعالی را. تفسیر قرطبی کوي اے تنزیها لک ان آیا لم الغیب احد سواک. الله ته دې نه پاکي چې ستا نه ما سوا بل غیب دان نشته. سبحانک تعالی پاکی ده ستا نه ما سوا بل غیب دان نشته، غیب دان صرف ته یې. او لا علم لنا، نشته علم منګه ته، یعنی موږ په غیب نه پوهیږو. منطقیان ملائکو ته سوی ارواح مجرده ورته وي، عقول ورته وي، او دا عقیده ده چې دی غیب دان دي، په غیب پوهیږي. نو کوم ملایک چېرته په غیب پوهېدلی، نو بیا د علم له نه څه معنا ده؟ د علم نه ښکاره معلومیږي چې ملایک غیب دان نه دي، په غیب نه پوهیږي. او د علم له نه کې دې ته اشاره ده چې کله یو سړی په یو خبره نه پوهیږي، نو په کار دا ده چې دی څه وایي؟ لا علم له نه، یا والله اعلم، یا لا ادري، دا لفظ وایي. دا ښه ته ده که د علم ادب دا ده، سړی په ځینې خبره نه پوهیږي، نو په هغه کې څه وایي؟ لا ادري، یا والله اعلم. لکه ډېر مسایل داسې چې لوی لوی امامان وایي لا ادري، تپوس پاتې وشول موږ پرې نه پوهېږو، یا والله اعلم بیا ووه. یا صحابه کرام ویل الله ورسول اعلم. نبي علیه السلام ته یو سوال وکړو، صحابه کرام وویل چې الله ورسول په دې ښه پوهېږي، موږ پرې نه پوهېږو. نو ادب دا ده چې کله یو سړی په یو خبره نه پوهېږي، نو د هغې کې د خپل بعلمۍ اظهار وکړي. لا علم لنا نشتر علم من قطع إلا ما علمتنا، مگر أغا علم شتا من قطع راكل ري. أو إنك أنت العليم الحكيم، دا العليم دا العلم لنا سلق. الله من غير دان نيوزك غير دان سرب تي. أو إلا ما علمتنا، كم علم شتا من قطع راكل ري، دا الحكيم دا حكمتونو والاي. فذيك الناس تاخبل حكمتوني. نو دا العلیم دا العلم لنا سره، او الحکیم دا الا ما علمتنا سره. یا دارنگی جواهر کی وی چې ستا یو کار د حکمت نه خالی نه دی، تا مختلف مخلوق پیدا کړی، او په هغه مخلوق کې الله تا بیلابیل استعدادونه پیدا کړي، نو دې کې ستا خپل حکمتونه دي. قال یا آدم انبیهم باسمائهم، مخکې د ملائکو عجز ذکر شو، نو اوس الله د آدم علیه السلام په زیله ثابتوي په ملایکو باندې چې آدم علیه السلام په دې نومونو پوهېږي. د دې نومونو چې کوم مستحقات دي، د هغې کوم اثار او صفات دي، په هغې باندې آدم علیه السلام پوهېږي. نو دې یاد کړي آدم علیه السلام په زیله ثابتوي. قال الله پاک آدم علیه السلام خبر ورکړی ته بیا سمایم په نومونو دې شیونو باندې، په نومونو خود نومونو سره پیدې وتام وښودلې. فلما انبأ عمر كلش خبر کدی تا پونمونو د شینو باندې، خبر قولا او عملا دواړو. قولا خبر داو چې دا پلانې شیر او دا پیدا وسره دی، او عملا هم خبر ورکو، عملا خبر داو چې بنای کو په مخ کې د باز شینا پیدا واخستري. لکه مثلا ته شی ته دا وبدي دا تند ماتای، او به دا بونه ګټ ام وکي. نو دارنګ آدم علیه السلام هغې ته قولا او عملا یې په دې شیانو باندې او په دې نومونو پویه کړه. قال ویل الله پاک الم اقل لکم، آیا ما نه ویلي تاسو ته، یعنی ما تاسو ته ویلي وو. ځکه علم کې علم د نفي دپاره راځي، او دا حمزه د استفهام انکاري ده، او نفي چې په نفي داخله شي نو اثبات پیدا کوي. علم اقل، آیا ما نه ویلي تاسو ته، یعنی ما ویلي تاسو ته چې ان عالم یقینا زه پوهېږم غیب السماوات، په پټو شیانو د اسمانو د ځمکې باندې. الله تعالی نه خو یو شی هم پټ نه دی، خو دا غیب چې وایي نو دا په اعتبار د مخلوق سره وایي. د مخلوق نه با شي نه پټ دی او با یو تخکاره دی. الله تعالی په نسبت باندې پټ او ښکاره نشته، الله تعالی ته هر شی ښکاره دی، خدا د مخلوق په نسبت باندې دا غیب پکې وایي. یقینا زه پوهیږم په پټو د اسمان نو د ځمکې باندې، وعلم زه پوهیږم په هڅه باندې تاسو ښکاره کوئ. وما تکتمون، دیتا کلمه د شمول وایي، ځکه بعضې خلکو په دې کې اختلاف کړی چې ما تبدون او ما کنتم تکتمون نه کوم شی نه مراد دي. بعضې علما مشتقات ښودلي، خو ښه دا ده چې دا کلمه د شمول شي. لکه ته یو شی ته وایي زه هر څه در کولی شم یا هر څه کولی شم، نو څه معنی؟ په دې کې عموم د علم د الله تعالی دی، چې الله وایي زه په هر څه پوهیږم، چې هغه پټ دی او که هغه ښکاره دي. د پټ او ښکاره ټول نه الله تعالی څه دی خبر دی. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لدينا رستا بل نعمة ذكر كي فآدم عليه السلام الله دير نعمتون كري دي لكذا نعمتو چه الله خلافت آدم عليه السلام توركو أو دارنگي في ملائك في راغب الزلت ثابت كو جاءت الله تعالى تعليم دا اسماء وكليو نور نعمتون انت ذكر كي مثلا ملائک وقت سجده وکلا الله تعالی جنت ته داخل کو، بیا وروسته د هغه نه غلطي وشوه، الله ورته د توبې الفاظ وښودل، الله یې توبه چې دی قبول کړله. په دې ټولو کې نعمتونه دي په آدم علیه السلام باندې او په ټولو انسانانو باندې. په ټولو انسانانو هم دا نعمت دی چې الله استاو د نیکه مې دونه عزت کړی و چې ټولو ملائکو ته سجده کړو، ملائکو ته مې امر وکړو ټول ملائکو ته سجده وکړه. نو هر کله چې الله تاسو دومره نعمتونه کړي، نو تاسو هم دا مسله ومنئ چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دې الله تعالی بندګي وکړي. دوه نعمتونه مخکې بیان شو، یو دا چې الله وایي د نشته مشته کړئ کیف تکون بالله، او دویم د ځمکې هر څه مې ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړي، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. نو دغه دریم نعمت چې شروع دی چې هغه عزت د آدم علیه السلام دی. آدم علیه السلام ستاسو نیکه و، الله تعالی یې دونه عزت وکړو. نو هر کله چې الله تاسو باندې دومره نعمتونه کړي، نو راشئ تاسو هم دا مسله ومنئ چې عبودوا ربکم. او دا واقع د سجدې اووه کاره په قرآن کې راغلی. دا مخکې واقعه یو ځل صرف راغلی دی، یو ځای کې د آدم علیه السلام د استخلاف دا واقع صرف مخکې آیتونه کې و، نور قرآن کې نشته. او دا د سجدې واقع چې ده، نو دا اوس یې په قرآن کې بیا راځي. دې سورت بقره کې راغلی، بیا اعراف، حجر، سورت بني اسرائیل، سورت کهف، طه، سورت سواد، دې ټولو کې دا واقع ذکر شوې ده. په الفاظو کې بیا لږ لږ فرق دی، او بیا هر سورت کې خپل خپل حکمت او مقصد دی د راوړلو نه. دلته دې لپاره راوړی چې په دې کې نعمتونه ذکر کوي په انسانانو باندې، چې الله تاسو باندې یو نعمت دا کړی و چې ستاسو د نیکه عزت الله تعالی کړی و. الله وایي کله چې موږ ملائک ته سجده وکړو آدم علیه الصلوات والسلام ته، سجده درې قسمه راځي. یو سجده سر ښکته کول دي، یو چا د عزت په خاطر هغه ته سر ټیټ کړي. دویم سجده مخ په ځمکه ایښودل دي، یو سړي احترام کړي، احترام په خاطر باندې هغه ته سجده ولګېنې، مخ ورته په ځمکه کېږدي. او درېیم قسم سجده ده عبادت ده. دا درې قسمه سجده ده. په دې کې خو د ټول امت اتفاق دی چې دا سجده له عبادت نه وه، ځکه سجده له عبادت د الله نه ماسیو د بل چا لپاره کول جایز نه دي. ځکه چې دا خو بې کفر او شرک لازمیږي. سجده د عبادت د غیر الله لپاره سره شرک دی، او الله تعالی امر په شرک نه کوي چې اوسو د آدم علیه السلام ته سجده وکړي، یعنی سجده د عبادت ورته وکړي او د آدم علیه السلام عبادت وکړي. دا معنی دلته بل اتفاق نه ده مراده، خو دلته د سجدې نه کومه سجده مراد ده؟ یا د سجدې نه مراد هغه سر ښکته کول دي د اکرام او د احترام په خاطر باندې. او یغه سجده ده تعظیم ده. سر ټیټول دا په مخکنیو امتونو کې جایز و، او چاته سجده کول د احترام په خاطر دا په مخکنیو امتونو کې جایز و، سجده ده تعظیم و زمونږ په دین کې چې دی منسوخ شوی ده. مدارک وی کان سجود تحیه جایزن فیما مضی ثم نسخ بقوله علیه السلام لا ینبغی لمخلوق ان یسجد لاحد. په مخکنیو امتونو کې دا سجده تعظیم جایز و، خو زمونږ په دین کې منسوخ شوی ده، ځکه نبی رسام وی دا چاله مناسب نه دي چې مخلوق ته سجده وکړي. نو دې وینه سجده تعظیم په دې امت کې حرام ده، کفر نه دی خو حرام ده. یو سجده د عبادت ده، سجده د عبادت کفر دی. سجده تعظیم دا کفر نه دی خو ګناه ده، او یو انحنا ده سر ټیټول یو چاته، نو دا بیا څه دی؟ مکروه دی. دې ټولو بنامل حکم دی. وإذ قلنا كلا شيء من ملائكة سجدة وكي لآدم ترد آدم عليه السلام تيو معنى لا كي أو دوهم لآدم آدم عليه السلام تعين آدم عليه السلام تسجدة وكي فهم قلنا سجدة تعظيم ده. أو يا لآدم ترد آدم عليه السلام تا يعني سجدة الله توا، فآدم عليه السلام بطوري قبلة وقرزيرة لإحترام بخاطر، لكن كعبية من مخكو سجده د الله لپاره کو، خو طرف د کعبې ته کو. د دانی دا سجده الله ته وه، خو طرف د آدم علیه السلام ته وه. سجده وکړئ ل آدم، آدم علیه السلام ته، یا طرف د آدم علیه السلام ته. په سجدو ملائک سجده وکړه الا ابلیس، مګر ابلیس ونه کړه. ابلیس هم امر شوی دی، خو دلته د هغې بیان نه دی شوی. د دې بعد سورة اعراف دولسم کې راځي چې هغه ته هم امر د سجدې شوی. قال ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، الله ورته وویل څه شی منع کړی چې تا سجده ونه کړې؟ اذ امرتک، کله چې ما حکم وکړ تا ته. نو اذ امرتک دې دلیل دی چې ابلیس هم امر د سجدې شوی و، په هغه سجده ونه کړه. ابا واستكبر وكان من الكافرين. ابلیس سلور گناهونه ذکر کوي. یو الا ابلیس، الا ابلیس څه مقصد؟ د سجده ونکله، یو گناه دا وکړه. دویم ابا انکار یو کو، دریم واستكبر لوی وکړه، سلورم وكان من الكافرين. دا سلور گناهونه دلته ذکر شو، او نور گناهونه په نور سورتونو کې ذکر کوي. پنځم سورت اعراف کې وایي د ساجدین نه مخالفت وکړو چې هغه ملایکو. شپږم سورت اعراف کې براش د نس مقابله کې خپل قیاس وچلو چې زه دنه غورم او غوره نه غوره ته سجده نه کوي. اووم دا چې د آدم علیه السلام توهین یې وکړو، سورت هجر کې براش. نهم پېشقې وکړو، دا نهه ګناهونه د ابلیس ځای په ځای ذکر شوي، خو دلته څلور ګناهونه ذکر شو. ابا انکار یې وکړو، څه معنا؟ داسې نه وه چې یو مثلا مون نه کول دي او یو د مون نه انکار کول دي کې فرق دی. نو ابلیس څه د انکار کړی و؟ او واستکبره دا انکار یې داسې مو چې دا اجتهادي غلطي وه، بلکې لویې کړې وه. دا انکار یې د لوی په وجه باندې و. او وکان من الکافرین، دیو د کافران نه، یعنی د مخکې نه الله په علم کې دی کافر و. یا کانه په معنا د سواره، دیو ګرځېد د تکبر یې وکړو، د دې تکبر په وجه باندې دی کفر ته ورسېد. نو څه معنا؟ تکبر داسې خطرناکه ګناه ده چې کله کله تکبر په انسان کفر ته رسېږي، لکه ابلیس کفر ته رسېدلی و. دا ولې؟ دا دې تکبر د وجه ده چې تکبر یې وکړو، نو په دې وجه دی کوپر ته ورسېده. تکبر یې څه و؟ نو د دې تکبر بیان سورتې سواد شپږ اویا کې راځي چې د تکبر په دې طریقه باندې کړی و. قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین. وویل ابلیس زه غوره یم د ده نه، انا خیر منه زد نه غورم او نور کلام کی حاضر دی چې غورا نه غوره تسجده نه کوي زه تسجده نه کوم او زد نه ولی غورم خلقتنی من نار و خلقته من طین زری د ور نه پیدا کړم او د خټی ده او ور د خټی نه غوری نو زد نه غورم هلته در تکبر چې بیان شوی دی او سم چې دا د دنیا تکبر خبره کړی وه نبینی دا خبره فرعون ام کړی لکه سورت زخرف 250 کې راځي چې د موسی علیه السلام مقابله کې هغه یو خبره کړی وه 250 سورت زخرف فرعون وایي اما اخر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين زه غواړم د دې موسی علیه السلام نو د شپکره ځینې لري نو فرعون په موسی علیه السلام ځان غړ ګاڼه لکه څنګه چې ابلیس په آدم علیه السلام ځان غړ ګاڼه وکان او دیر کافرانو نا ده مخکن الله فعلن که کافرو یا وکان من الکافرین دیو گرزی ده کافرانو نا یعنی مقصد داره پا دی خبر بانی ری تکبر پا جبانی دی کوپر تورسی ده وقلنا یا آدم اسکن انت خاتم دی خاتم اسکو اه نو خدمت کلیم سعيد. هذه بانو نو سبا و نشوف شو رتنا يداري ختمو كودا.